नूर मोहम्मद का पता चल गया है। राफिया बेगम ने उस सादा से ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने सामने बैठे दो नफूस को उनकी जिंदगी की एक बड़ी खुशखबरी दी थी। मिसेज आफाक ने तड़प कर उनका चेहरा देखा। वो अपने सामने बैठी राफिया नामी उस खातून से पहली बार मिल रही थी। आप मेरे बेटे को जानती हैं? आप मिल चुकी हैं उससे? अंदाजे के ऐन मुताबिक उन्होंने पहला सवाल यही किया था। सर आफाक भी अब मुतजस्सस होकर उनका चेहरा देखने लगे थे। मैं उससे जानती हूं ना उससे मिली हूं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से सलमान उसका इतना जिक्र करता रहा है कि लगता है मैं आपके बेटे को बहुत करीब से जानती हूं। राफिया हैदर ने उनकी तड़प को महसूस करते हुए कहा था। वो सलमान के कहने पर उनसे मिलने आई थी। सलमान चाहता था कि इससे पहले सब मामलात नावल के जरिए पब्लिक तक पहुँचें, ये बहुत ज़रूरी है कि नूर मोहम्मद के घर वाले इन सब बातों से आगा हों, इसीलिए वो यहाँ मौजूद थी। मेरा बेटा कहाँ है? आफाक साहब ने ठंडी सांस भरते हुए दूसरा सवाल किया था। नूर मोहम्मद का जिक्र उन्हें हमेशा लाचार कर दिया करता था। इतने साल गुजर चुके थे और इतने सालों में उनकी उम्मीद रोज मरती थी, रोज जीती थी। इमामा की शादी के बाद से तो वो बेटे के गम से मजीद बेहाल रहने लगे थे। दिल को पछतावे ही सताते रहते थे कि उन्होंने औलाद की कदर नहीं की। उनके अंदर अब यह आस दम तोड़ने लगी थी कि वह कभी अपनी पहलौटी की औलाद से मिल पाएंगे। चंद साल पहले मिलने वाले कार्ड्स के अलावा उसकी जानिब से कोई रابطہ नहीं किया गया था। वो तो इस हद तक मशकूक रहते थे कि ये कार्ड्स भी न जाने उसने खुद भेजे थे भी या नहीं। सर आप प्लीज़ हौसले से काम लीजिएगा, खबर कुछ अच्छी नहीं है, ये सलमान ने कहा था। आप हौसले की बात मत कीजिए बेटा, पहाड़ जितना हौसला है मेरा। आसाब हचकोले खा खा कर अब इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि बड़ी से बड़ी खबर भी सुन सकते हैं और सह भी सकते हैं, ये मिसेज आफाक ने कहा था। उनका चेहरा उस लम्हे इतना सपाट था कि राफिया हैदर को उन पर तरस आया। वो हौसला मंदी से सफाक नहीं नजर आती थी, उन्हें थकन ने इस हाल तक पहुंचाया था। आप हमें ऐसे मत देखें, हम ठीक हैं, कुछ नहीं होगा हमें। हम अब इस हाल को पहुंच चुके हैं कि कोई उसके मरने की खबर भी देगा तो हम ये सोचकर मुतमईन हो जाएंगे कि वो अल्लाह के पास है। अल्लाह उसे मुझसे ज्यादा लाड और तौकीर से रख रहे होंगे। अल्लाह के यहाँ तो उसकी कदर हो रही होगी ना, सर आफाक ने कहा था। बात इससे भी ज्यादा बड़ी है सर, वो जिंदा है लेकिन, सलमान ने कहा और फिर रुक कर उनका चेहरा देखा। वो ग्वांतानामो बे में है सर, उसने बतौर खास मिसेस आफाक का चेहरा भी देखा था। कहाँ? ग्वांतानामो बे में? लेकिन क्यों? वहां तो दहशतगर्द रखे जाते हैं। मेरे मासूम बेटे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? बात वाकई बेटे की मर्ग से बड़ी थी। मैं आपको तमाम बातें तफसील से बताता हूँ सर। ये साजिश बहुत पहले शुरू हुई थी, जब नूर मोहम्मद के मामू ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए अप्लाई किया था, सलमान ने कहना शुरू किया था। वहां से जहां से ये सारी साजिशें शुरू होती हैं, नूर मोहम्मद के चाहने वाले, उसे सताने वाले, वो हर शख्स का तस्किरा करता रहा। सूफी सैफुल्ला, इस्तकलाल बेग, बिल ग्रैंट, वो दोनों मियाँ बीवी तमाम तर समातें उसकी जाने मबजूल किए एक एक लफ्ज़ को बगौर सुन रहे थे। 2007 में वो पुलिस की जानिब से मकतूल करार दे दिया गया था। मैं ये बात जानता था, लेकिन मैंने जब आपको बताने की हिम्मत की तभी आपने मुझे वो पोस्ट कार्ड्स दिखाए। जब आपको वो पोस्ट कार्ड्स मिले थे तभी मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने तो खुद उसके फ्यूनरल में शिरकत की थी जो नूर मोहम्मद के लिए पढ़ाया गया था। ये एक बेहद अनोखी बात थी सर, आपको लोटन से कार्ड्स भेजे गए थे। फिर जब मैंने लोटन कॉल की और नूर मोहम्मद उर्फ बिल ग्रैंड से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको भी कुछ कार्ड्स मिले हैं जो पाकिस्तान से भेजे गए थे। अभी यही उलझन नहीं सुलझी थी कि मेरे एक मेहरबान मेजर अजहर ने मुझे कुछ तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर एक डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीन शॉट्स थे जिनमें नूर मोहम्मद कुछ कैदियों के हमरा जर्द लिबास पहने नजर आ रहा था। हम सबको गुमराह किया जा रहा था कि हम कंफ्यूज हो जाएं। वो सब कुछ बता चुका था, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी था। सर, इतनी बड़ी साजिश है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, कौन खैरख्वाह है और कौन बदख्वाह। आप यकीन कीजिए, मैं बहुत सी चीज़ों से वाकिफ हूँ, लेकिन मेरा खुद का दिमाग घूम जाता है जब क्या, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह वाले सब सवाल उठते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसी साजिशों का शिकार हुए हैं, नूर मोहम्मद उनमें से एक है। बहरहाल, एक बात तय है कि अल महाजनून के नाम पर बदनाम किया गया है, जबकि उसका कोई ताल्लुक इस तंजीम के साथ था ही नहीं। उसकी बेगुनाही के सबूत भी मौजूद हैं। वो लोटन की एक जामे मस्जिद में बेजरर जिंदगी गुजारता रहा है। इसकी गवाही खुद बिल ग्रैंड साहब देंगे, जो उसके साथ रहे हैं और उसकी नेक खसलत की तारीफ करते हैं, और उनका नॉवेल अहदे अलस्त नूर मोहम्मद की जिंदगी का अहाता करता है। हमारे पास बहुत से हकायक हैं, सबूत हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत हौसला मंद हैं, और ये हौसले का ही इम्तिहान है। ये अगर जंग है तो समझे अपने आखिरी मराहल में है सर। इस जंग में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उसने उन दोनों का चेहरा देखते हुए तवक्कुफ किया। ये अपनी जानिब से उन्हें हौसला देने की एक अदना सी कोशिश थी। वो दोनों सारी गुफ्तगू सुनने के दौरान एक बार भी रंजीदा नहीं हुए थे। अब आपको नूर मोहम्मद को कबूल करने की ज्यादा बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लोग बहुत सवाल करेंगे, उंगलियां पहले से ज्यादा उठेंगी, बोहतान पहले से ज्यादा लगेंगे और हिम्मत पहले से ज्यादा दरकार होगी। ये आसान जंग नहीं होगी। राफिया हैदर ने सलमान की नामुकम्मल बात को मुकम्मल किया था। सराफाक ने अपनी अहलिया की सिमत देखा। उनकी आंखों में वो हौसला चमकने लगा था जिसे देखने की सलमान और उसकी वालदा को उम्मीद थी। वो कुछ बोलना भी चाहते थे, लेकिन उनकी अहलिया उनसे भी पहले बोल उठी थी। मैंने जब अपने बेटे को खोया था ना, उस दिन से मैं सिर्फ एक बात के लिए पछता रही हूं कि मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, उस पर भरोसा नहीं किया। उसका ख्याल तो रखा, उसे मोहब्बत तो दी, लेकिन मोहब्बत का मान नहीं दिया, ममता की ताकत नहीं बख्शी। ये मेरी संगीन गलती है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब कोई गलती नहीं दोहराऊंगी। अब सारी दुनिया एक तरफ होकर भी कहे ना कि मेरा बेटा ऐसा है या वैसा है, मैं नहीं मानूंगी, मैं कभी नहीं मानूंगी। राफिया हैदर अपनी जगह से उठी और उन्होंने मिसेज आफाक को अपने कंधे के साथ लगाया। हम भी नहीं मानेंगे। हम दहशतगर्द नहीं हैं, ना ही हमारे बेटे इतने सस्ते हैं कि दहशतगर्दी के नाम पर कुर्बान होते चले जाएं। सलमान ने अपनी अम्मी को देखा, वो मुस्कुराया था, वो भी मुस्कुरा रही थी। हाथ से हाथ मिल रहा था, कदम से कदम मिल रहा था, मंजिल दूर थी लेकिन रास्ता नजर आने लगा था। उसने यूएसबी को लैपटॉप में इंसर्ट करके अपने साथ बैठे पाकिस्तानी दोस्त शहरोज मुनव्वर की जानिब देखा। वो अपनी आइसक्रीम कॉफी के बड़े से कप को हाथ में लिए स्ट्रॉ मुंह में दिए इर्द गिर्द की चकाचौंध में मगन था। ये उसका पानी का पहला सफर था, और ये सफर तामूर ने ही उसके लिए तरतीब दिया था। वो वेल्स की बंदरगाह होली हेड से बजरिया फेरी आयरलैंड जा रहे थे। तामूर को एहसास था कि उसने अपने मेहमान के सामने उसके वतन की खामियां गिनवाने में कुछ ज्यादा ही सफाकी का मुजाहरा किया था, सो वो अपने रवैये का अजाला करने की खातिर उसे वेल्स और डबलिन की सैर करवा रहा था। शहरोज मुनव्वर उसकी मेहमान नवाजी से खुश दिखाई देता था, और फेरी के सफर शुरू करते ही वो इत्मीनान से अरशे पर बैठकर पानी पर बनने वाले चांद के अक्स को देखने में मगन हो गया था। तामूर को पानी का सफर कभी खुशगवार नहीं लगा था। वो ये एतराफ करने से कतराता था कि उसे पानी के सफर से खौफ आता था, इसीलिए वो चाहता था कि इधर उधर देखे बिना एक आध घंटे में बिल ग्रैंड के मवाज का सरसरी जायजा ले ले तो अच्छा है। वो इस सारे खेल का एक बहुत ही ताकतवर मोहरा था। औफ बिन सलमान के बाद वो वाहिद शख्स था जो वाकई जानता था कि नूर मोहम्मद अमरीकी तहवील में है। औफ बिन सलमान की डॉक्यूमेंट्री के लिए उसी ने नूर मोहम्मद का पहला तहरीरी इंटरव्यू और बाद में फुटेजेस तैयार की थी। वो न सिर्फ उससे मिल चुका था, बल्कि उसने उससे उर्दू जबान में कई बातें भी की थी। उस वक्त नूर मोहम्मद को अमरीकी तहवील में आए चंद महीने हुए थे। तामूर नसार को वो बहुत मासूम बल्कि किसी कदर बेवकूफ़ लगा था। उसके बाद वो फुटेज और मुतालिका मवाद और उसके अलावा भी कुछ अहम सबूत अभी भी मौजूद थे। वो इस सारे प्रोजेक्ट से और उसके एक एक टर्न और ट्विस्ट से बखूबी वाकिफ था। प्रोजेक्ट अहद-ए-अलस्त उसके लिए भी बहुत अहम था। वो अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के मुतालिक बहुत पुरुमीद था कि ये उसके करियर के लिए एक बड़ा संगे मील साबित होगा। वो न सिर्फ बैन-उल-अक़वामी अवार्ड हासिल करने के ख्वाब देख रहा था बल्कि यूरोप में अपने लिए वो जगह भी हासिल करने का ख्वाहा था जो आने वाले वक्त में उसे मजीद शोहरत, कामयाबी और यूरोज दिलवाने में अहम किरदार अदा करने वाली थी। वो बहुत काबिल और काइया आदमी था। उसकी कुव्वत मुशाहिदा भी गजब की थी। वो उड़ती चिड़िया के पर तो नहीं गिन सकता था लेकिन उसकी रफ्तार देखकर उसकी मंजिल का तायुन जरूर कर लेता था। नूर मोहम्मद यानी बिल ग्रैंड का प्रोजेक्ट इसीलिए उसे बेहद अहम लग रहा था कि वो बिल वास्ता और बिला वास्ता उसका हरीफ बन चुका था। उसने बिल ग्रैंड के साथ उसके घर में कई महीने गुजारे थे और वो इस बात से भी वाकिफ था कि वो एक अच्छा इंसान था जिसके कौलो फेल में तजाद नहीं था। लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट से सिर्फ इस बात पर अलहदा नहीं हो सकता था कि बिल ग्रैंड ने उसे इतने महीनों इतना अच्छा ट्रीट किया था। इसके बावजूद ये भी सच था कि उसे बिल ग्रैंड के मुसविदे में बेपनाह दिलचस्पी थी। वो उनके सामने तो यही जाहिर करके आया था कि उसे उनके नावल से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो अपनी खुशकिस्मती पर नाजा था कि उसे एक दफ़ा अपने हरीफ के काम को भी जांचने का मौका मिल रहा था। इसीलिए वो अपनी सारी तवानाई मुजतमा किए लैपटॉप पर आंखें गाड़े बैठा था। USB के इंसर्ट होते ही सिस्टम ने अपना काम शुरू किया था और चंद लम्हों में उसके लैपटॉप ने वो मवाद नकल करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके सामने अहदे अलस्त का पहला सफा खुल गया था। रोशनी को हुक्म था कि वो उसके पूरे वजूद को अपनी बाहों में भर कर उसका ओढ़ना बिछोना हो जाए। रोशनी की बिसात ना औकात कि वो उसके हुक्म से इनकार करती। सो उसने फकत पलके झपकी थी और एक मासूम वजूद को तारीकी से रोशनी में धकेल दिया गया था। उसे जिंदगी अता कर दी गई थी। वो आ चुका था एक ऐसी दुनिया में जो तख्लीक ही उसके लिए की गई थी ताकि वो उस तरह जी सके जिस तरह जीने का हुक्म है। इसीलिए वो मुतमईन और पुरसुकून था। उसे जिंदगी की नेमत दान कर दी गई थी। उसके मासूम चेहरे का एक एक नक्श, उसके जिस्म का एक एक उज्व और उसके खून की एक एक बूंद इस नेमत पर शुक्रगुजारी के जज्बे से सरशार थी। वो चंद लम्हे कबल दुनिया में आया था लेकिन उसकी हिस्सियात मुकम्मल थी। वो सोच सकता था और वो सोच रहा था, क्या वाकई दुनिया एक हकीकत है? उसने किस मिसा कर आंखें खोली थी और फिर बंद कर ली थी। रोशनी उसे तकलीफ देती थी। ये उसे माँ की कोख से माँ की गोद तक का फर्क समझाती थी और उसे इस फर्क से नफरत थी। तुम कौन हो? उसकी समातों ने वही सवाल सुना था जिसकी वो आदी थी। रोशनी जब भी तारीकी को चीर कर उस तक पहुंचती उसकी समातें यही सवाल सुनती थी। नंबर 201। उसने बिखरते निचुड़ते आसाब को समेटने की कोशिश करते हुए जवाब भी दे दिया था। कहां से आए हो? ये दूसरा सवाल था और शायद 200वीं दफा पूछा गया था या 2000वीं मर्तबा, उसे याद नहीं था। उसे सिर्फ इस सवाल का जवाब याद रहता था। पता नहीं, उसने जवाब दे दिया था। कहां जाओगे? तीसरा सवाल था। पता नहीं, उसने तीसरा जवाब भी ठीक दिया था। क्या करते हो? उसका तीसरा जवाब ठीक था इसलिए चौथा सवाल पूछा गया। पता नहीं, क्या करना चाहते हो? ये आखिरी सवाल था। पता नहीं, उसने आखिरी सवाल का जवाब भी दुरुस्त दिया था। बहुत खूब, बहुत जहीन हो तुम। तुमने सब कुछ सीख लिया है। अब तुम जन्नत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। वहां जिंदगी काबिले रश्क होगी क्योंकि वहां 70 हूरें होंगी। 70 होंगी या 80 होंगी, याद रखना तुम एक के भी काबिल नहीं होगे। वो तुम्हारी छिपकली जैसी शक्ल पर थूक देंगी, लेकिन कुफराने नेमत मत करना। हूरें हमें दे देना। हमने यहाँ तुम्हारा ख्याल रखा है तो वहां हमारा ख्याल रखना। ओके बॉस। उसकी थकी हुई बसारतों समात ने तसही को तहकीर की आमेजिश से तर जुमला सुना था, फिर खी खी करती हुई हंसने की आवाजें आई थी। यही आखिरी जुमला था जो हमेशा तब्दील हो जाता था, बाकी सब वही था जो एक अरसे से वो सुनता था। इस सवाल के साथ ही उसकी गर्दन बिल्कुल एक तरफ को लुढ़क गई थी। उसके आसाब की बची खुची हिम्मत जवाब दे गई थी। इससे पहले कि वो गिर पड़ता, उसे एक प्लेट थमाकर आगे धकेल दिया गया था। उसे कुछ समझ आता था, कुछ समझ नहीं आता था। उसके दिमाग तक जाने वाली रगों का रास्ता पता नहीं क्यों इतना पेचीदा हो गया था कि वो खून जो ताकत और तवानाई का मुंबा है, इन रगों में चकराता रहता था मगर मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था, जिसकी वजह से वो हमेशा गुनूदगी में रहता था और होशो हवास में आता ही नहीं था। हर वक्त नींद की कैफियत उस पर मुसल्लत रहती थी। उसे वाकई याद नहीं था कि वो कौन था, वो क्या था, वो कहाँ था और वो क्यों था। उसे एक लफ्ज अदा करना आता था, नहीं। वो हर सवाल का जवाब यही दिया करता था, क्योंकि एक अरसे से उस पर नित नए तशद्दुद कर करके उसे सिखाया गया था कि उसे सिर्फ नहीं बोलना है। और अब उसे नहीं पर इतनी महारत हो गई थी कि वो बोलता ही नहीं था। उसे नहीं बोलने पर माफी मिलती थी और खाना भी, और वो इस सूरत हाल से बहुत मुतमईन था। वरना इब्तिदा में जब वो सुन बोल और समझ सकता था, तब उसे नहीं बोलना नहीं आता था। तब उसे खाना और माफी दोनों पाने के लिए सख्त सजाओं से गुजरना पड़ता था। वो बाथरूमों में कुत्तों के साथ भी सोया था और कुत्तों की गलाजतें भी खाई थी। उसके आसाब ने इतने बदबूदार एहसासात सहे थे कि उसकी हिस्सियात मफलूज ना होती तो खुदकशी कर लेती। सो अब वो इस ला यानी कैफियत में खुश था। नहीं, उसका ओढ़ना बिछोना था। ये नहीं उसे पहली कतार से दूसरी और फिर चौथी कतार तक ले जाया करता था। पहली कतार में अच्छी कारकर्दगी पर दूसरी कतार का पास मिलता था, दूसरी कतार में प्लेट और गिलास मिलता था, और तीसरी कतार में फीका शोरबा और एक बन मिलता था। चौथी कतार सबसे अच्छी थी। वहां उसे एक इंजेक्शन लगा दिया जाता था जो उसे इस नहीं की कैफियत से निकाल कर कहीं बहुत दूर ले जाता था। वो उसकी माँ की गोद थी, जहां वो सुकड़ सिमट कर लेट जाता था, वहां सिर्फ सुकून था। और जब वो इस पुरसुकून कैफियत से निकलता था तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता था, नंबर 201। यहां उसका यही नाम था। आसमान की स्याही पानी को पूरी तरह अपने रंग में रंगे हुए थी, लेकिन दूर से नजर आती तारीकी को चीरती हुई रोशनियां पानी पर अपना अक्स देखने के काबिल होती तो खुद ही अपनी बलाएं लेते ना थकती। शहरोज भी उनकी चमचमाती शरारतों से मभूत हुआ जा रहा था। वो कब से अरशे पर खड़ा दूर से नजर आती उन रोशनियों को देखने में मगन था। आयरलैंड की बंदरगाह नजर आना शुरू हो गई थी। शहरोज का ये फेरी का पहला सफर था। वो तामूर नसार के साथ आयरलैंड जा रहा था। पहले वो उसी के साथ बर्मिंगम आया था, फिर बजरिया सड़क मुख्तलिफ शाहराहों से होकर वेल्स बेंगोर से होते हुए वो होली हेड यानी वेल्स की बंदरगाह पहुंचने वाले थे, और फिर बजरिया फेरी अब वो डबलिन जाने का इरादा रखते थे। ये एक तफरीही टूर था जो तामूर नसार ने उसकी खातिर तरतीब दिया था। लंदन में उमर से चपकलिश के बाद बजाहिर कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दिलों में बाल सा आ गया था। उसकी वापसी में भी चंद दिन ही बाकी रह गए थे, सो अब वो अपनी पेशा वराना मसरूफियात का बहाना करके आराम से अपने काम निपटाने में मगन था। तामूर फेरी में सवार होते ही अपना लैपटॉप ऑन करके बैठ गया था, और अब वो उसी में मुकम्मल तौर पर गर्क था। शहरोज भी इसीलिए सुकून को महसूस करने में मगन हो गया था जो इर्द गिर्द फैला हुआ था। यहाँ पूरी दुनिया आबाद नजर आती थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पानी पर सफर कर रहा है, बल्कि ये एक शॉपिंग मॉल में घूमने फिरने के बराबर था, जहां न सिर्फ एक लाइब्रेरी थी, बच्चों के लिए प्ले एरिया था, फूड कोर्ट भी था, जहां तकरीबन 10 मशहूर फूड चेन्स के स्टॉल थे। कर्जिए के एहसास ही न हो रहा था कि एक छोटा मोटा बहरी सफर है। उन दोनों ने अपने लिए कॉफी ली थी और अब इत्मीनान से मंजिल पर पहुंचने का इंतजार था। आधे घंटे में वो डबलिन की बंदरगाह पर पहुंच गए थे। तामूर अभी भी लैपटॉप में मुंह दिए काम में मसरूफ था। डबलिन की पोर्ट पर पहुंचकर सब लोग कतार बनाकर बाहर निकलने लगे थे, जबकि तामूर ने अपना लैपटॉप बंद किया। शहरोज भी उसको उठता देखकर ही उठा था। फेरी से बाहर निकलकर वो चंद कदम ही चले थे कि पासपोर्ट कंट्रोल नामी तख्ती ने उन दोनों को ही टिटक कर रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। पासपोर्ट, शहरोज ने हैरानी से तामूर का चेहरा देखा। वो अपने साथ पासपोर्ट नहीं लाया था। उसके इस तरह के तमाम जरूरी कागजात चाचू के घर में ही थे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए उसकी फ्लाइट हीथ्रो से ही थी। वो उन्हें हमा वक्त अपने साथ नहीं रखता था। उसने पाकिस्तान से आते ही इस बारे में उमर से पूछा था, तो उमर ने कहा था ये लंदन है, सऊदी अरब नहीं है कि हर वक्त अपनी शनाख्ती दस्तावेज साथ लेकर फिरना पड़े। और अब यहाँ इमिग्रेशन हुकाम का होना उसे कंफ्यूज कर रहा था। तामूर उसके अकब में ही था। क्या यहाँ पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उसने पूछा था। वो कंधे उचकाकर आगे देखने लगा। पासपोर्ट प्लीज, एक ऑफिसर ने उनके कंफ्यूज्ड चेहरे देखकर खुद भी सपाट चेहरा बना लिया था। शहरोज एक बार फिर मुड़कर तामूर की जानिब देखने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तामूर ने वही सवाल ऑफिसर से पूछा जो शहरोज ने उससे पूछा था। ऑफ कोर्स, आयरलैंड एक आजाद मुल्क है, बरतानिया ने उस पर अपना तसल्लुत जमा रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आने वालों से पासपोर्ट भी तलब नहीं कर सकते। उसी ऑफिसर के साथ खड़ी एक लेडी ऑफिसर ने सवाल का जवाब दिया था। वो सख्त निगाहों से शहरोज को देख रही थी। तामूर शहरोज के बिल्कुल साथ होकर ऑफिसर डेस्क के सामने आ गया। माफ कीजिएगा, हमें किसी ने होलीहेड से रवाना होते वक्त इस बारे में नहीं बताया था, वरना हम पासपोर्ट साथ ले आते। मैं तामूर हूँ, मेरा ताल्लुक तुर्की से है और ये मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, डबलिन देखने के लिए मेरे साथ आए हैं। आप इजाजत दें तो हम 2 घंटे में शहर देखकर वापस आ जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई कबाहत महसूस होती है तो हम यहीं से वापसी का टिकट लेकर वापस चले जाते हैं। वो बेहद मुहज्जब और शुस्ता लहजे में उनसे मुखातिब था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया। क्या आपके पास कोई शनाख्त के लिए दस्तावेज है, लेडी ऑफिसर ने तामूर की जानिब देखते हुए कहा। वो कुछ ज्यादा ही खोई हुई कैफियत में था। उसने लम्हा भर सोचा और फिर नफी में सर हिलाया, फिर यकदम जैसे उसे कुछ याद आ गया था। मेरे पास लंदन की पब्लिक लाइब्रेरी का कार्ड है, आप वो देख सकते हैं। मैं कई सालों से यहाँ हूँ, डबलिन पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ है। क्या हम इसे अपने पास रख सकते हैं, लेडी ऑफिसर ने कहा था। तामूर ने सर हिलाया। शहरोज ने पहले ही सोच लिया था। उसके वॉलेट में उसका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मौजूद था और इसके अलावा उसके पास उस चैनल का कार्ड भी था जिसके लिए वो काम करता था। वो बहुत आराम से अपने ये कार्ड्स उनको दिखा सकता था। तामूर के सर हिलाने पर लेडी ऑफिसर ने उसकी एंट्री कर दी थी और वो आराम से आगे बढ़ा तो शहरोज ने उसकी जगह ले ली थी। आप पाकिस्तानी हैं, वो पूछ रही थी। उसने कार्ड की जानिब देखा भी नहीं था। शहरोज ने सर हिलाया। तामूर उसे बाहर इंतजार करने का इशारा करके आगे बढ़ गया था। आप एक तरफ आ जाइए, उसी ऑफिसर ने शहरोज को कहा। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वो उसके इशारा की गई सिमत में हो गया था। अगला मुसाफिर उसकी जगह पर आ गया था। वो उसी ऑफिसर की रहनुमाई में डेस्क के अंदर की जानिब हुआ था। अपना बैग यहां रख दो, उस लेडी ऑफिसर का लहजा केबन में जाते ही बहुत करख्त हो गया था। शहरोज को काफी बुरा महसूस हुआ। उसने कुछ कहे बिना अपना बैग मेज पर रख दिया था। ये एक छोटा सा सफरी बैग था और इसमें लैपटॉप के अलावा एक छोटा तौलिया और उसी तरह की चंद जरूरी चीजों के अलावा कुछ ना था। वो ऑफिसर उसके बैग को तनकीदी निगाहों से घूरते हुए उस पर स्कैनर फेरने लगी थी। फिर उसने शहरोज को देखा। इसे खोलो, ये दूसरा हुक्म था। मेरे पास मेरा शनाख्ती कार्ड है, शहरोज ने वजाहत की। लेडी ऑफिसर ने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा बैग खोलो, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप, वो इतना ही बोला था कि उसकी बात काट दी गई। इसे खोलो, उस ऑफिसर का लहजा मजीद करख्त हुआ। शहरोज के बदन में आग सी लग गई थी। इस ऑफिसर को बोलने की भी तमीज नहीं थी। उसने सपाट चेहरे के साथ उसे घूरते हुए बैग खोल दिया था। वो तनकीदी निगाहों से बैग को उलट पुलट कर देखती रही। फिर उसने अंदरूनी छोटी जेबों में हाथ डालकर चेक करना शुरू किया था। तुम मुझे चोर समझ रही हो, वो चिढ़ कर पूछ रहा था। लेडी ऑफिसर ने निगाहें उठाकर उसे देखा और फिर उससे भी ज्यादा चिढ़कर बोली, नहीं दहशतगर्द। शहरोज का दिमाग ठस की आवाज के साथ फटा था। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें दहशतगर्द नजर आ रहा हूं? क्या मेरे सीने पर बारूदी जैकेट बंधी देखी है तुमने? उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। ये उसकी तौहीन थी। उसने खुद देखा था वहां पासपोर्ट कंट्रोल वाले डेस्क पर हर शख्स को मामूली कार्रवाई के बाद जाने दिया जा रहा था, तो फिर उसको क्यों रोक लिया गया था? तुम खामोश रहो और मुझे अपना काम करने दो। मैंने अभी तुम्हारी जैकेट चेक नहीं की, लेकिन कोई बई नहीं कि तुम्हारी शर्ट के नीचे ऐसा कुछ हो। आखिर तुम मुसलमान हो और फिर पाकिस्तानी भी हो। वो खबासत से तंजिया अंदाज में उसे देखते हुए मुस्कुराई थी। शहरोज का दिल चाहा उसका गला दबा दे। क्या बकवास है ये? मैं एक मुअज्जज शहरी हूं। मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड मिला है क्या जो तुम मुझे दहशतगर्द करार दे रही हो? मैं दूसरी बार कह रही हूं, मुझे अपना काम करने दो और खामोश रहो। वो शहरोज के गुसीले अंदाज पर गुर्रा कर बोली। शहरोज के नथने गुस्सा बर्दाश्त करने के चक्कर में फूलने लगे थे। लेडी ऑफिसर उसकी जानिब देखे बिना बैग को टटोलने में मसरूफ थी। लैपटॉप वाले बैग से उसने कुछ कागज बरामद किए थे। ये अखबारात के कुछ तराशे थे। वो उन्हें खोल कर देखने लगी थी। शहरोज ने ये तराशे कुछ पुराने अखबारात से लिए थे। उनमें EDL, UPL यानी लोटन के रहने वाले तासुब पसंद सफेद वाम लोगों की यह तंजीम कलदम हो गई थी, तो फिर उसकी जगह एक तंजीम EDL बनाई गई थी के मुतालिक एक आर्टिकल था। लोटन के रहने वाले एक सऊदी मुसलमान ने स्वीडन में खुदकश हमला किया था, जिसकी तस्वीर और उसके मुतालिक मवाद भी उन तराशों में शामिल था। शहरोज यकदम कुछ महतात हुआ था। उसने ये तराशे किसी गलत मकसद के लिए नहीं संभाले थे, वो उन्हें सिर्फ फरागत के औकात में पढ़ना चाहता था। ये आर्टिकल्स हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा हूं जो कि, उसने वजाहत देने की कोशिश की थी, लेकिन इस ऑफिसर ने उसकी बात दुरुस्त अंदाज में काट दी थी। अपनी शर्ट उतारो। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या ऑफिसर? मैंने आखिर किया क्या है? मेरे बैग से बम निकल आया है क्या? ये आम से अखबारी तराशे हैं और मैं इनसे कोई धमाका नहीं करने वाला था। वो इंतहाई बुरा मानकर बोला था। पाकिस्तान होता तो वो हर चीज को लात रसीद करके अब तक बाहर निकल चुका होता, लेकिन ये आयरलैंड था। तुम अगर खुद शर्ट उतार सको तो अच्छा है, वरना मैं अपने साथी को बुलवा लेती हूँ। ये जाब्ते की कार्रवाई है, तुम अगर तावुन करो तो अच्छा है। लेडी ऑफिसर अब की बार जरा नर्म लहजे में बोली थी। वो बार बार उन अखबारी कटिंग्स को उलट पलट कर देख रही थी कि अगर वाकई जाब्ते की कार्रवाई है तो फिर सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, सिर्फ मेरे साथ क्यों? मुझे वजाहत का मौका तो दो। उसके नर्म लहजे से शहरोज को मजीद शय मिली थी। वो चिल्ला कर बोला था, पास कर, अंदर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस लेडी ऑफिसर ने बाहर की जानी मुंह करके ऊंची आवाज में कहा था। एक लम्हे में ही उसका ऊंचा लंबा साथी अंदर आ गया। क्या कोई मसला है? ये शख्स तलाशी लेने नहीं दे रहा, उसने कंधे उचका कर कहा, और वो कटिंग्स भी उसके चेहरे के आगे लहराई थी। भास्कर नामी ऑफिसर ने उसे घूर कर देखा। मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमारे साथ तावुन करें, हम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, आप तलाशी लेने दें। मैं तावुन कर रहा हूं, आप तलाशी ले लीजिए, लेकिन मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि आप लोग सभी आने वालों की शर्ट्स उतरवाकर तलाशी लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आप बखुशी अपना काम कीजिए, लेकिन अगर सबके साथ ये सलूक नहीं किया जाता तो मेरे साथ ये इम्तियाजी सलूक क्यों? वो साबिका अंदाज में बोला था। तुम मुसलमान हो, वो शख्स जो मेरे साथ आया है वो भी मुसलमान है, उसको तो हाथ तक नहीं लगाया तुमने? शहरोज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी भी, दहशतगर्दी के आलमी खिलाड़ी, मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता चुकी हूं। वो ऑफिसर कंधे उचकाकर बोली थी, सब मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, ये बात तुम जितनी जल्दी जहन नशीन कर लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा है। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ बोला, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम पाकिस्तानी भी हो। वो उसी अंदाज में बोली थी, शहरोज के तलवों से लगी और सर पर बुझी। पाकिस्तानी दहशतगर्द नहीं है। वो गुर्राह कर बोला था, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। तुम मेरा बहुत वक्त जाया कर चुके हो, अब मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। मैं तुम्हें जाने देती अगर तुम्हारे बैग से तराशे न मिलते। वो टस से बस भी नहीं हुई थी। शहरोज गुस्से से खौलता हुआ उनकी जानिब देखता रहा। शर्ट उतार दो मिस्टर, पास्कर बोला था। शहरोज ने खामोशी से अपनी शर्ट उतार दी थी। उन दोनों ऑफिसर ने चेक किया कि उसने कोई जैकेट तो नहीं पहन रखी। उसी लेडी ऑफिसर ने उसके पांव तक हाथ लगाकर चेक किया था। क्या तुम लोग अब ये चाहते हो कि मैं अपनी पैंट भी उतारू? वो नजरों ही नजरों में उन्हें भूनते हुए बोला था। वो दोनों ही कहकहा लगाकर हंसे। ओह, अब इतने हीरो भी मत बनो, भास्कर बोला था। उसके बाद वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ इशारों की जबान में बातें करते रहे। लेडी ऑफिसर ने आयरिश में अपने साथी से कुछ बात भी की, जिससे शहरोज फकत अंदाजा ही लगा सका कि वो औरत उसे एंट्री देने के खिलाफ थी। जबकि पास का नामी ऑफिसर तराशों को मामूली करार देते हुए शहरोज को जाने की इजाजत देने की हिमायत कर रहा था। तुम अपनी शर्ट पहन सकते हो, फिलहाल उसे इजाजत दे दी गई थी। लेडी ऑफिसर ने वो तराशे अपने पास ही रख लिए थे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शहरोज का अंदाज अभी भी वैसा ही था। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं, वो बाबा से बुलंद बड़बड़ा रहा था। मुझे ये यकीन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम डबलिन से वापस नहीं आ जा सकते। तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो, तुम्हारे बारे में मशकूक रहने के बहुत से जवाब हैं मेरे पास। वो लेडी ऑफिसर बेहद बदतमीज और मकरूर थी। भाड़ में जाओ तुम दोनों, वो खुद को कहने से रोक नहीं पाया था। उसने शर्ट के बटन लगाए थे और बैग उठाकर बाहर निकल आया था। बाहर मौजूद ऑफिसर ने उसे सर से पैर तक देखा और शहरोज का पारा ये देखकर मजीद हाय हो गया कि कतार में जो लोग मौजूद थे वो भी उसे घूरने में मगन थे। शायद उसकी बुलंद आवाजें बाहर तक आ रही थी। वो इंतहाई बुरा चेहरा बनाता हुआ बाहर की सिमत आया था। जरा सा हट कर वेटिंग एरिया में तामूर उसके इंतजार में बैठा था। मुझे वापस जाना चाहिए, वो दो टोक अंदाज में बोला था। क्या हुआ, कोई मसला हो गया है, सब ठीक है ना? फोस का सुर्ख चेहरा देखकर बोला, सब ठीक है, जरूरत से ज्यादा ठीक। अब वापस चले, तुम चाहो तो बाद में आ जाना, शहरोज ने इतना कहा और फिर उसकी जानिब देखे बिना वापसी के लिए कदम बढ़ाए थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर सरजमीन से दूर चला जाए जहां उसकी इतनी तौहीन की गई थी। उन दोनों ऑफिसर्स को गालियां देने की ख्वाहिश उसके दिल में इतनी जोर से उठ रही थी कि उसे बर्दाश्त करते हुए वो मजीद तप रहा था। ये परदेश था जहां उसके साथ ऐसा सलूक किया गया था जो अगर उसके अपने देश में कोई करता तो वो उससे मार ही खा लेता। क्या वो वापसी के सफर पर चल पड़ा था? आप पाकिस्तान आएंगे? सलमान ने हैरानी से सवाल किया था। नूर मोहम्मद यानी बिल ग्रांट ने सर हिलाया और फिर उनकी आवाज सुनाई दी बहुत खुशी और तमानियत के साथ। वो वाकई पुरसुकून लगते थे। सलमान को भी अच्छा लगा। ये उनके साथ उसकी पहली स्काइप कॉल थी। वो कुछ अरसे से उसके साथ मुकम्मल रابطे में थे, बिलखसूस तब से जब से उन्होंने दोबारा से अहदे लस्त पर काम शुरू किया था। वो बहुत से रुकात उसके साथ जेरे बहस लाते रहे थे। सलमान भी अपनी कारकर्दगी के मुतालिक हर बात रिपोर्ट करता रहता था। आज स्काइप पर वीडियो कॉल पहली मरतबा हो रही थी। सलमान ने देखा उनकी सुरमई और सुनहरी धारियों वाली दाढ़ी पहले से कुछ घनी हो चुकी थी और चेहरा पहले से ज्यादा पुरनूर हो चुका था। उसे उन पर रश्क आया। वो अल्लाह के चुनीदा बंदों में से थे। हमें आपको खुशामदीद कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान को आपसे मुलाकात का बेचैनी से इंतजार रहेगा, वो अपनी खुशी छुपाए बिना बोला। और मुझे उस दिन का बेचैनी से इंतजार है जिस रोज नूर मोहम्मद अपनी सरजमीन पर कदम रखेंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे। मैं उस रोज जहरी तौर पर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाऊंगा इंशाल्लाह, सलमान ने कहा, लेकिन उसका अंदाज किसी कदर पुरमुश्ता हो चुका था। मैं जानता हूं आप मेरे आने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ले। नूर मोहम्मद के चेहरे पर सोच की परछाइयां बिखरी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो किस लिए सर? मैं जानता हूं अहदे अलस की अशात के बाद नूर मोहम्मद के मुतालिक बहुत से मजीद सवालात उठेंगे, मजीद इबहाम पैदा हो जाएगा। मैं इस इबहाम को दूर करना चाहता हूं। क्योंकि भांग जितना कम होगा हमारी बात में उतना ही ज्यादा वजन होगा। इससे नूर मोहम्मद की जल्द रिहाई में मदद मिलेगी। उनकी दलील में वजन था मगर सलमान ने इस तजवीज को रद्द कर दिया था। सर, मीडिया के साथ आपकी बराह रास्त मुलाकात कोई अच्छी तजवीज नहीं है। आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपके इल्मो हुनर या तजुर्बे पर शक नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत ये है कुछ चीज़ें आपको उलझा देंगी। आपको अंदाजा रही है कि मैंने गुज़िश्ता सालों में जब भी किसी से अहद अलस्त या नूर मोहम्मद के मुतालिक बात की है, लोगों ने इसे मजबूत तरीके से नहीं लिया है। ज्यादातर लोग बाकायदा सबूत मांगते हैं, वरना वो हमारी बात को झूठ का पुरलना करार दे देते हैं। आप मुझे और मेरे मैनेजर को मीडिया से निपटने दें। सलमान का अपना एक मौकफ था। मैंने गुज़िश्ता सालों में दुनिया से छुप कर देख लिया है, ये बेफायदा है। आप नहीं छुप सकते, आपको सामना करना पड़ता है, वरना आप बदयांती के मुर्तकिब होते हैं। मैंने नूर मोहम्मद से अकीदत तो रखी, लेकिन उनसे बदयांती भी की। उनके बारे में इतना अरसा खामोश रहना अकलमंदी नहीं थी। मैंने ये सोचने में बहुत वक्त गुजारा कि मेरी बात झूठ करार दी जाएगी या लोग मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। और अब मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम दीन इस्लाम के साथ भी यही रवैया रख रहे हैं। खुद को मुसलमान भी कहते हैं, इसकी पैरवी भी करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने उसे डिफेंड भी नहीं करते, डर जाते हैं। मैं क्यों इस बात से खौफजदा रहूं कि मैं अगर इस्लाम के मुतालिक ठोक बजा कर बात करूंगा तो लोग मुझे दहशतगर्द समझेंगे? लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे। कुल इंसानियत को राह रास्त पर लाना मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। मैं या आप अल्लाह के कामों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, निडर बेखौफ कोशिश। बस अब मुझे कोशिश करने दें, मुझे इस बात से, इस खौफ से निकलने दें। मैं नूर मोहम्मद की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूँ। वो चुप हुए, ये देखने को कि सलमान उनकी बात सुन भी रहा है कि नहीं, कहीं राबता तो कट नहीं गया। सलमान ने हंकारा भरा था। आप नूर मोहम्मद की रिहाई वाली बात पर इस कदर मायूस क्यों लगते हैं? नूर मोहम्मद ने उसके अंदाज को बगौर देखा था। सलमान ने चंद सातें कुछ सोचने में गुजारी। मायूस तो नहीं हूं सर, उसके मुंह से उनके सवाल के जवाब में पहला जुमला यही निकला था। उसका अंदाज उसके बयान की नफी कर रहा था। सर, मुझे आपके एक एक लफ्ज से इत्तेफाक है। आप जो कुछ कह रहे हैं वही सच है, बरहक है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमारी कोशिश के बावजूद अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं। हमारे पास जो चीज़ें दस्तावेज की शक्ल में हैं, ऑफ बिन सलमान साहब के पास भी वो सब चीज़ें मौजूद हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा मुस्तनद समझी जाएगी, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, उनकी रसाई बहुत दूर तक है। आप जानते हैं उनकी एक बड़े बैनुल अक्वामी चैनल के साथ कारोबारी वाबस्तगी भी है। वो सच्चे बेशक ना हो, लेकिन कामयाब ज़रूर हो चुके हैं। हम कई सालों की कोशिश के बाद भी जो कुछ इकट्ठा कर पाए हैं वो सब चंद महीनों में उन्होंने भी इकट्ठा कर लिया है। उनके पास बहुत से लोगों के तहरीरी बयान हैं, मेरे बहुत से साथी उनकी मावनत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि सच्चा होने के बावजूद हम तादाद और ताकत में उनका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। ये चीज़ बाज़ औक़ात मुझे परेशान कर देती है। मैंने आफाक साहब को बहुत उम्मीद दिला दी है, लेकिन अगर मैं उनके बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाया तो उनसे ज़्यादा मुझे दुख होगा। उसने अपनी उलझन उनसे शेयर कर दी थी। नूर मोहम्मद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। मैंने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये भी सीखा है कि जंगें तादाद और ताकत से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती हैं। मायूस मत हो, अगर आप मायूस होकर मैदान में उतरेंगे तो यकीनन आप हार जाएंगे। आप भी मेरी तरह दुआ करें कि अल्लाह हमें मज़ीद अच्छे लोगों का साथ बख्शें। मेरे प्यारे नबी ने जब अल्लाह से दुआ की थी तो उन्हें हज़रत उमर जैसे इंसान की मावनत अता की गई थी, जिनकी इस्लाम दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। भरोसा रखिए, अल्लाह हमसे बेहतर हिकमत वाले हैं। उनके समझाने का अंदाज इस कदर मसहूर गुण था कि सलमान को अपनी सारी मायूसी छटती हुई महसूस हुई। वो वापसी का सफर था। डबलिन की रोशनियां मांद पड़ रही थीं। वो दोनों उसी जगह पर बैठे थे जहां पर वो डबलिन जाते हुए बैठे थे। पानी की हल्की सी बास देती खुशबू, फजा में बिखरी चहल पहल और पानी पर बनता धुंधली होती हुई रोशनियों का अक्स, दूसरे मुसाफिरों के कहकहे, आवाज़ें, सरगोशियाँ, कुछ भी तो नहीं बदला था। इसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ था कि वो दोनों ही गुमसुम से थे। तामूर ने शहरोज का उलझा हुआ अंदाज देखकर उसे दोबारा मुखातिब नहीं किया था, या शायद वो खुद ही नहीं करना चाहता था। शहरोज के साथ भी यही मामला था, वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन फिर उसने तामूर को उन दोनों ऑफिसर के रवैये के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो बावाज़े बुलंद बड़बड़ाना चाहता था, उसे फिल वक्त किसी अच्छे सामे की ज़रूरत थी। वो अपने तासुरात चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा था, वो उनके रवैये पर काफ़ी बरहम था। उसके साथ जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। ये 99 पर पहुँच कर सांप के डस जाने और फिर दोबारा से 0 पर पहुँच जाने के मुतरादिफ था। बज़ाहिर तो कुछ नहीं हुआ था, आंधी आई थी न तूफान, कोई आकर उससे उसका स्टारडम छीन कर तो नहीं ले गया था। लेकिन दो ऑफिसर्स ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। उसके तन का ब्रांडेड लिबास और उसका लहजा बदलकर बोलता हुआ बदेसी ब्रिटिश लहजा भी उसके काम ना आया था। मुझे ये यकीन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम डबलिन से वापस नहीं आ जाते। तुम मुसलमान हो और पाकिस्तानी हो, तुम्हारे बारे में मशकूक रहने के लिए बहुत से जवाज़ हैं मेरे पास। उस लेडी ऑफिसर का लहजा अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए सर झटक कर इस सारे वाक़े को भूल जाना चाहा था। इस वाक़े को भूल जाना ही बेहतर था। इतना नाराज मत हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मुतालिक ये एक अमूमी रवैया बन चुका है। मगरबी अकवाम तुम लोगों को काबिल इज़्ज़त नहीं समझती, तैमूर ने अफसोस करने वाले अंदाज में कहा था। शहरोज ने उसे घूर कर देखा। तो फिर बाहर में जाएं मगरबी अकवाम, मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं उनकी फंडिंग पर पलने वाली किसी एनजीओ का मालिक भी नहीं हूं। मुझे खाने को नहीं देते ये लोग, लानत भेजता हूं मैं उन सब पर, वो गुर्रा कर बोला था। उसके अंदाज पर तामूर जरा सा मुस्कुराया था। अब इतना बरहम भी मत हो, जिनके घर में बैठे हो उनके बारे में ऐसी बातें मत करो, वो शायद उसके गर्म मिजाज को मुतदिल करने के लिए शगुफ्ता से अंदाज में बोल रहा था। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैं उनके घर बैठा हूं। इन लोगों को तो इतनी तमीज भी नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क से आने वाला उनके बारे में क्या सोचेगा। कभी हमारे यहाँ आकर देखें, हम गैर मुल्कियों को कितनी इज्जत देते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, किसी की इतनी तौहीन नहीं करते, वो चिढ़ कर बोला था। तुम लोगों की मजबूरी है ये, तुम लोग इमदाद बहुत लेते हो उनसे, इसलिए। शहरोज ने अब की बार उसकी बात काटने के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, उसने सिर्फ हाथ का इशारा करके उसे चुप हो जाने के लिए कहा था। मिस्टर तामूर, मैं दरख्वास्त नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस वक्त मुझसे ये सब बातें मत करो। मेरी खोपड़ी बिल्कुल घूमी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे उलझूं। इमदाद कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किस तरह इस्तेमाल होती है, किसके मफाद के लिए इस्तेमाल होती है, कि तुम भी जानते हो उनकी इमदाद उन्हीं की मल्टीनेशनल कंपनियों के मफाद में खप जाती है, इसलिए मुझे उनके एहसानात मत गिनवाओ, वो खा जाने वाले अंदाज में बोला था। तामूर के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम पाकिस्तानियों की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, तुम लोग अपनी औरतों, वतन और अपने मजहब के लिए बड़ी जल्दी जज्बाती होते हो, मरने मारने पर तुल जाते हो। वो अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। शहरोज उसकी बात पर खामोश का खामोश रह गया। वो वतन के लिए जज्बाती कब हुआ था, वो तो वतन के लिए जज्बाती होने को बेवकूफी करार देता था, और मजहब के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था एक अरसे से। वो तो इस्लाम का एक नया वर्जन तलाश कर रहा था ताकि पाकिस्तान में उसे नाफिज करके दुनिया के सामने खुद को लिबरल और मॉडरेट साबित कर सके। एकदम से पछतावे की अजीब सी लहर उसके अंदर उठी थी। उसे याद आया था कि उमर ने उसे कुछ समझाने की कोशिश की थी और वो उसे जज्बातियत का मारा हुआ करार देकर उससे मुंह मोड़ आया था। वो तो खुद को इतना बड़ा मुदब्बिर समझता था कि उसे लगता था वो ही पाकिस्तान की भलाई के मुतालिक सोच सकता है। उसके लिए पाकिस्तान की भलाई सिर्फ इसमें थी कि वो रेडिकलाइजेशन से निकल आता और उस मकसद के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। दो लोगों के रवैये ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो जो अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और मोतबर समझकर दूसरों को दहशतगर्द करार देने की तकलीफ दे गेम का हिस्सा बनने चला था, उसे खुद को ही दहशतगर्द करार दे दिया गया था। वो खुद को बहुत काबिल समझता था। उसने इस मकाम तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत की थी। उसे लगता था उसने जो कुछ भी हासिल कर लिया है उसमें उसकी काबिलियत और दानाई का ही हाथ है। उसे यकीन था वो अपने लफ्ज़ों से, अपने अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करता है। वो जो बोलता है लोग सुनते हैं, वो जो कहता है लोग उसे सच मानते हैं। वो उसे अपनी ताकत समझता था। वो खुद पसंदी के उस मकाम पर पहुंच चुका था जहां अपने अलावा भी अगर कोई नजर आ जाए तो वो आईना होता है, जहां इंसान सिर्फ अपना अक्स देख देख कर खुश होता रहता है। वो खुद ही अपने लिए तालियां बजाता है, वो खुद ही अपने आप को सराहता है। उसे अपने आगे कोई अहम नहीं लगता और फिर वो ऐसे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो गलत होते हुए भी खुद पसंदी की ऐनक के अकब से गलत नहीं लगते। उसे कोई इतनी हकारत से दहशतगर्द कैसे कह सकता था? कोई उसकी इतनी तौहीन कैसे कर सकता था? उसके अंदर एकदम एक ख्याल बिजली की तरह कूंदा था। क्या मुझे हक है कि मैं किसी को बिना तहकीक के दहशतगर्द कह दूं, जबकि मैं खुद इस बात का सख्त बुरा मनाता हूं कि कोई मेरे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करे? उसने खुद से यह सवाल किया था। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो खुद एहतसाबी के मरहले से गुजर रहा था और ऐसे मरहले बहुत तकलीफ दे होते हैं। वो शहरोज मुनव्वर था, जिसने गुज़िश्ता चंद सालों में अपने सर के बाल से लेकर अपने पाँव की उंगली तक पर बेहद मेहनत की थी। वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था, वो दुबई से शॉपिंग करता था, चाइनीज खाने खाता था, अमेरिकन स्टाइलिस्ट से ग्रूमिंग के लिए रबते में रहता था, जापानी इंस्ट्रक्टर के जिम में जाता था। ये सब उसके लिए जिंदगी गुजारने के जदीद तरीके थे। ये सब करके वो समझता था कि सबको यही करना चाहिए। पाकिस्तान को इस्लाहात की जरूरत थी और ये इस्लाहात लिबास, नाच गाने, खाने पीने, अंग्रेजी जबान और ज़ाहरी हुलिये तक महदूद थी। बाकी सब काम सियासतदानों का था, ब्यूरोक्रेट्स का था और फौजियों का था। बाकी लोग सिर्फ भीड़ों की तरह आंखें बंद करके अंधी पैरवी के लिए पैदा किए गए थे। इसलिए ये उन जैसे मीडिया पर्सनल्स का, दानिश्वरों का और मुदब्बिर पढ़े लिखे नाम लिहाज लिबरल्स का काम था कि वो आवाम की रहनुमाई करके उन्हें सिखाते कि वो 1400 साल पुरानी बातें करके अपना नुकसान कर रहे हैं। वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अतातुर्क, मावजे तंग, मार्टिन लू थर्किंग के बारे में बताते हुए फख्र महसूस करता था, लेकिन हजरत उमर या हजरत अली की मिसाल देते हुए उसे डर लगता था कि कोई उसे भी रेडिकल ना कह दे। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि जिंदगी गुजारने का लिबरल तरीका कहीं उसकी एहसास कमतरी तो नहीं था। वो अपनी शनाख्त से इस कदर खायफ क्यों था कि वो जिंदगी के किसी मामले में मुसलमान नहीं लगना चाहता था, पाकिस्तानी नहीं लगना चाहता था? वो अगर मुसलमान होने से, पाकिस्तानी होने से इतना खायफ था तो फिर उसे कोई हक नहीं था कि वो पाकिस्तान के किसी दूसरे बेटे के मामलात में अनाप शनाप बोलता, उसकी दाढ़ी को निशाना बनाता या उसकी नमाजों पर तनकीद करता। तुम अब क्या सोच रहे हो? तामूर ने उसे इस कदर गुम देखकर सवाल किया था। शहरोज ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसने दूसरी बार सर झटका। उसके पास से सवाल का जवाब ही नहीं था। वो वाकई बड़े कड़े एहतसाबी मरहले से गुजर रहा था, या शायद उसे इस कड़े एहतसाबी मरहले से गुजारा जा रहा था। किसी की दुआएं रंग ला रही थीं। मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या सोच रहे हो? तामूर ने उसे खामोश देखकर कहा था। शहरोज अब भी कुछ नहीं बोला था। तुम नूर मोहम्मद के बारे में सोच रहे हो ना? शहरोज ने अब की बार मजीद चौंक कर उसका चेहरा देखा। उसका दिल चाहा पूछे, कौन सा नूर मोहम्मद, ब्रिटिश या पाकिस्तानी? लेकिन वो छुप रहा था। उसे तंज करना आता था, लेकिन अभी उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो कुछ भी बोले। नहीं तो, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, उसने फकत इतना ही कहा। अच्छा, फिर शायद मैं नूर मोहम्मद के बारे में सोच रहा हूं। शहरोज उसके इस जुमले पर हैरान हुआ था। उसने उसे बगौर देखा, या कहीं उसने पी तो नहीं रखी, वो इतना खोया खोया क्यों लगता था। मैं जूनियर नूर मोहम्मद से कभी नहीं मिला, लेकिन मिस्टर टेडनल ने जब मुझे उसके बारे में बताया तो उस शख्स के लिए लफ्ज जादूगर का इस्तेमाल किया था। मिस्टर टेडनल हमारी डॉक्यूमेंट्री के कॉन्टैक्ट हेड हैं। उन्होंने कहा था कि नूर मोहम्मद लोगों पर जादू करके उन्हें अंधा कर देता है, फिर वो उन्हें अपने रंग में रंग लेता है। उन्होंने कहा कि बिल ग्रैंड जैसा जहीन और शातिर अदीब भी उसके जादू से नहीं बच सका। मैंने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन जब मैं बिल ग्रैंड यानी नूर मोहम्मद से मिला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जूनियर नूर मोहम्मद ही नहीं, सीनियर नूर मोहम्मद भी जादूगर हैं। ये लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करते हैं कि जो इनसे मिलता है इनका हो जाता है। तुम्हें पता है, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उनके दुश्मन यही कहा करते थे कि वो जादूगर हैं। उनका जादू पता है क्या था? उनकी मोहब्बत, उनका इखलाक, उनका ईसार। जैसी मोहब्बत अपनों से करते थे, वैसी मोहब्बत पराए से भी। जैसी सोच दोस्त के लिए रखते थे, वैसी सोच दुश्मन के लिए भी। जो औरत उन्हें कचरा फेंक कर आलूदा कर देती थी, उसका घर साफ करके आया करते थे। जो लोग पत्थर मार कर लहू लुहान करते थे, उनके लिए भी दुआ कर दिया करते थे। बताओ, जो ऐसे नबी के रास्ते पर चलेगा वो ऐसे अखलाक वाला ही होगा ना? उसे दिलों में घर करने का हुनर आता होगा कि नहीं? मैंने नूर मोहम्मद को ऐसा ईसार पसंद पाया। मुझे अपने पूरे नॉवेल का मवाद बिना सोचे समझे पकड़ा दिया। ये जानते बूझते कि मैं उन्हें नीचा दिखाने का सारा सामान इकट्ठा किए बैठा हूं। तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं उनके घर से आते हुए कितनी सख्त जबान इस्तेमाल करके आया हूं कि शायद वो मुझसे भी सख्त बर्ताव करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो खामोश रहे, लेकिन मुझे बुरा भला नहीं कहा। वो अब मुस्कुराया था। शहरोज ने उसके चेहरे पर ये मुस्कुराहट पहले नहीं देखी थी। जो अल्लाह और उसके नबी के रास्ते पर चलता है ना, उसके औसाफ बदल जाते हैं, खसूसियात बदल जाती हैं। यही वो कीमियाई तब्दीली है जो मिट्टी को सोने में बदल देती है। मिट्टी को खबर होती है ना, सोने को पता चलता है, लेकिन देखने वाली आंख देख रही होती है, और ऐसा कुछ हो जाता है कि औसाफ बदल जाते हैं। वो अजीब फलसफियाना अंदाज अपनाकर बोल रहा था। शहरोज ने ज्यादा पसंदीदगी से नहीं देखा था उसे। मुझे नहीं पता वो पहले कैसा लिखते रहे हैं, लेकिन मैंने अहदे अलस्त का कुछ हिस्सा पढ़कर देखा है। मैं समझता था चार लाइनें घसीट कर हमें तुम्हें भी इंतहा पसंद बनवाने का मवाद इकट्ठा कर रखा होगा, लेकिन अब जब चंद सफात पढ़कर फारिग हुआ हूं तो मैं सोच रहा हूं। वो चुप हो गया था। शहरोज ने उसकी जानिब देखा। क्या सोच रहे हो? उसने उसकी जानिब रुख किया और आवाज को धीमा करते हुए बोला, नूर मोहम्मद वाकई जादूगर हैं। उन्होंने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मैं बदल रहा हूं मेरे पाकिस्तानी दोस्त। वो किसी कदर पुरइसरार लगता था। तुम क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहरोज ने उसकी पुरइसरारियत के असर को जायल करने के लिए उसकी जानिब देखना बंद कर दिया था। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो अपने नॉवेल में लिखते हैं कि जब हम किसी हराम फेल को सरंजाम देते हैं तो कायनात में बिगाड़ पैदा होता है। इस बिगाड़ को रोकने के लिए कुदरत अपना एक मखसूस खुदकार बहाली निज़ाम मुतहरिक करती है ताकि इस तोड़ फोड़ को रोका जा सके। यानी कुदरत हम सबको राह रास्त पर आने का मौका ज़रूर फराहम करती है, और इसके ज़राए कुछ भी हो सकते हैं, और मेरा जरिया बनी है छोटी सी फ्लैश ड्राइव। उसने बात मुकम्मल करके अपनी गर्दन के गिर्द लटके कैमरे के पाउच से एक ड्राइव बरामद की थी और उसे अंगूठे और उंगली में फंसा कर शहरोज के चेहरे के सामने कर दिया था। ये क्या है? शहरोज उलझ कर पूछ रहा था। ये एक आम सी USB है, लेकिन तुम इसे तिलावत की वो आवाज समझ लो जो इस्लाम के एक दुश्मन के कानों तक पहुंची थी और फिर उनके भी औसाफ बदल गए थे। आज की मुस्लिम दुनिया उस दुश्मन को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त के तौर पर जानती और पहचानती है, और उनका नाम इतने साल गुजरने के बाद भी जिंदा व जावेद है। वो उमर बिन खत्ताब थे, लेकिन हम उन्हें उमर फारूक कहना ही पसंद करते हैं। तारीख में मिट्टी को सोने में बदल देने की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। तामूर नसार की पुरेसरारियत उरूज पर थी। शहरोज ने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखने से एतराज़ बरता था। उसे यकीन हो चला था कि वो अपने होश में नहीं है। इसे तुम रख लो, उसने वो USB शहरोज का हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रख दी थी। तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं रही। शहरोज अपने लहजे का तंज छुपा नहीं पाया था। इसमें उसका कसूर नहीं था। वो जिस किस्म की जॉब करता था उसमें तंजिया गुफ्तगू करना एक हुनर माना जाता था। तामूर उसके अंदाज और अल्फाज पर मुस्कुराया। नहीं, क्योंकि मुझे याद आ गया है, मैं तो खुद भी तिलावत कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल ग्रांट अपने इरादे से बाज नहीं आया, वो पाकिस्तान जा रहा है, मिस्टर टेरन ने नाक चढ़ाकर कहा था। उसके अंदर का इनकलाबी इंसान अभी तक जिंदा है, हालांकि उसे किस्मत ने इतने थप्पड़ मारे हैं, लेकिन उसने सबक नहीं सीखना, उसने नहीं सीखना, मिस्टर टेडनल ने अपना सिगार मुंह में रखते हुए लापरवाही से कहा था। वो दोनों लंदन के एक लग्जरी अपार्टमेंट की कॉफी टेबल के गिर्द बैठे थे। ये अपार्टमेंट मिस्टर टेरन का था। कुछ लोग वाकई कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, लेकिन बिल ग्रांट तो तेंदुए की दुम साबित हुआ, लंबी और बेकार। मिस्टर टेरन का अंदाज अभी भी वैसा ही था। आप फिक्र क्यों करते हैं, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। जब चीजों को बदला ना जा सके तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। मिस्टर टेरनल को ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो वक्तन फवक्तन खिड़की से बाहर झांकने लगते। वो अपने नॉवेल को पब्लिक कर रहा है मिस्टर टेरनल, बयक वक्त दो जबानों में, उर्दू और इंग्लिश। इसमें लोटन के मुतालिक भी अनाप शनाप लिखेगा और फिर इस्लाम की मोहब्बत में तकरीरें भी होंगी। मुझे इस बात का सख्त रंज है। मिस्टर टेरनल ने कॉफ़ी का मग मेज पर रख दिया। उसमें मौजूद कॉफ़ी वैसे भी ठंडी हो चुकी थी और फिल वक्त उनके जज्बात भी। आप रंज मत करें, उसे करने दें जो वो कर रहा है। मिस्टर टेरनल, तुम भी हद करते हो। मेरी सालों की मेहनत है, सब उस शख्स ने बर्बाद कर दी। लोटन के रेडिकल्स मेरे बच्चे को मेरी नज़रों के सामने वरगला कर ले गए। मेरा नौ उम्र बेटा जिहादी बन गया, लेकिन सियासतदान कुछ कर सके लोटन के लिए न तुम जैसे लोग। हम पाउंड्स और मेहनत दोनों खर्च कर करके थक गए, और फिर कितनी मेहनत लगी है मेरी। एक नीम पागल रेडिकल को तशद्दुद करवाकर मेट्रोपॉलिटन पुलिस से गिरफ्तार करवाना, फिर उसका गलत रिकॉर्ड बनवाना, फिर उसे मुर्दा डिक्लेयर करवाना, किसी और की लाश को उसकी लाश में बदल कर दुनिया के सामने पेश करना, उसका फ्यूनरल करवाना, ये सब आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने मुल्क को रेडिकलाइज होते नहीं देख सकता। ये बात तुम भी लिख लो कि इस्लामाइजेशन का वायरस ऐसे ही इस मुल्क के लोगों को लाहक होता रहा ना, तो एक दिन यहाँ के सब लोग दाढ़ियाँ रखकर सर पर टोपी पहने नजर आएंगे। मेरी बात याद रखना, वो चिढ़ कर बोला था। ऐसा कुछ नहीं होगा, ओवर रिएक्ट मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जो इस बात को कुछ ज्यादा ही हवासों पर सवार कर रहे हो। एक शख्स के इस्लाम कबूल करने लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर टेडनेल ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। मैं ज्यादा सोच रहा हूं? मैं? तुम्हें अंदाजा है कि अगर वो नॉवल पब्लिक हो गया और ये साबित हो गया कि उसमें इस सारी प्लानिंग में मैं शामिल था, तो मेरी साख किस कदर मुतासर होगी। मैं लोटन में एक ह्यूमन एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता हूँ। मैं कैसे ना सोचूं? मुझे ही सोचना है। तुम लोग तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। तुम लोगों से इमिग्रेशन की कोई पॉलिसी मुरत्तब ना हो सकी अब तक। मुस्लिम्स जौक दर जौक यहाँ हर साल चले आ रहे हैं, यहाँ के बेनिफिट्स के मजे ले रहे हैं, और यहाँ रहने वालों को अंधी रेडिकलाइजेशन का निशाना बना रहे हैं। हमारी नस्लें उनके रंग में रंगती चली जा रही हैं, और तुम कह रहे हो एक शख्स से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पता, बिल ग्रांट जैसा एक शख्स 10 लोगों को अपनी तरफ रागिब कर लेता है, और वो 10 मजीद 100 लोगों को निगल जाते हैं। तुम लोगों से और कुछ नहीं होता तो एक काम करो, اس ملک کا نام بدل کر مکہ یا مدینہ رکھ لو۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ اچھا اچھا تم ہائپر مت ہو، ہم نے اپنی پوری نیک نیتی سے ایک کوشش کی تھی، بل گرانٹ ہی دغا دے گیا تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ مسٹر ٹیڈنیل کو اپنے جذبات کو اعتدال میں رکھنا آتا تھا۔ بل گرانٹ کو ہوا کیا، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اچھا بھلا انسان تھا، وہ بھی ریڈیکل ہو گیا۔ وہ مزید بولے تھے، اچھا بھلا؟ مسٹر ٹیرن نے تنزیہ انداز میں ہنکارا بھرا، اب دیکھنا اسے تم، میرے بازو کے جتنی داڑھی ہے، نام بھی نور محمد رکھ لیا ہے، ڈھیلی سی شرٹ اور سادہ سے ٹراؤزر میں لوٹن کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ بہرحال میں اس کے متعلق بات کر کے مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف اس بات سے غرض ہے کہ اس نے اپنا ناول مکمل کر لیا ہے اور وہ اسے پبلک کرنے والا ہے۔ وہ تنک کر بولے تھے، میں نے کہا نا تم ہائپر مت ہو، میں آج ہی آف بن سلمان کو فون کرتا ہوں، اسے گرین سگنل دیتا ہوں کہ ناول سے پہلے ڈاکیومنٹری آن ایئر کر دے۔ انہوں نے تسلی دی تھی، اس سے کیا ہوگا؟ مسٹر ٹیرن نے مزید ناک پھلائی تھی، ڈاکیومنٹری ہو یا ناول، جو چیز پہلے پبلک کے سامنے آئے گی وہی سچی قرار پائے گی، باقی سب جھوٹ کا پلندہ سمجھا جائے گا۔ ڈاکیومنٹری کا سارا کام مکمل ہے؟ مسٹر ٹیرن کو اب کی بار دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ تقریباً، آف بن سلمان نے اپنا بہت ہی ہوشیار ترکش بندہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے، تامور نثار سے مل چکا ہوں میں، بڑا ہوشیار اور محنتی آدمی ہے، مجھے یقین ہے بہت اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ وہ مزید تسلی دیتے ہوئے مزید تفصیلات بتانے لگا۔ مسٹر ٹیرن کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ عمر رسیدہ تھکی ہوئی ٹیمز کا کنارہ تھا، کسی لاچار ضعیفہ کی مانند، زمانے بھر سے نالاں، وہ اپنے آپ میں گم لا پرواہ بہتی چلی جاتی تھی۔ ٹیمز کی جولانی اور عروج کا وقت گزر چکا تھا، اس کا حسن ماند پڑ چکا تھا اور اس کا سحر مدھم ہو گیا تھا۔ لندن کے پاس دنیا کو مروب کرنے کے لیے اب ٹیمز سے بھی زیادہ دلکش چیزیں موجود تھیں، اس لیے شہروز کو اس کے بہتے پانی میں ایک وقار جھلکتا تو محسوس ہوتا تھا لیکن کشش نہیں۔ پاکستانی سیاحوں کی ٹیمز کا حسن بکھیرتی داستانیں ماضی بعید کا قصہ معلوم پڑتی تھیں۔ ٹیمز کی طرح اس کے جذبات بھی تھکے ہوئے، لاچار اور افسردہ سے تھے۔ وہ کل رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا تھا، لندن آنے کے بعد وہ پہلے بھی دو بار یہاں آیا تھا۔ اس کنارے کے گرد بیٹھ کر دور سے نظر آنے والی روشنیوں کو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن آج کچھ الگ بات تھی۔ آج عمر کے ساتھ اس کی آخری رات تھی، وہ ایک رات پہلے اپنے سات روزہ ٹور سے واپس آیا تھا اور تب سے ہی وہ عمر کو کچھ پریشان لگتا تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں تھا، حالانکہ وہ سب کے ساتھ ہنس بول رہا تھا۔ ان سب کے لیے چھوٹے موٹے سووینئرز بھی لایا تھا، لیکن اس نے اپنی ٹور کی کوئی بھی قابل ذکر بات نہیں کی تھی، اس نے ان سب کو اپنی تصویریں بھی نہیں دکھائی تھیں۔ وہ ٹورزم کا دلدادہ تھا اور اسے ہر نئی جگہ کی لاتعداد تصویریں لینے کا شوق تھا۔ وہ اپنے فیس بک پیج پر ہر روز دسیوں پکچرز اپلوڈ کرتا رہتا تھا، لیکن عمر نے فیس بک پر بھی ڈبلن کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی، اسی لیے عمر کو اس کے رویے سے کچھ غیر معمولی رنگ چھلکتے محسوس ہوتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اگرچہ تعلقات اب نارمل ہو چکے تھے، لیکن اس موضوع سے وہ دونوں کترا رہے تھے جو گھوم پھر کر نور محمد کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ دونوں ہی اب اپنے اپنے راستوں پر اکیلے چلنے کو ترجیح دینا چاہتے تھے۔ عمر جان بوجھ کر اس سے کسی موضوع پر بات ہی نہیں کرتا تھا جو ان کے درمیان کسی مزید اختلاف کا باعث بنے، لیکن وہ محسوس کر رہا تھا کہ شہروز کچھ اداس ہے، مگر براہ راست پوچھنے پر بھی دل مائل نہیں تھا۔ ہماری اگلی ملاقات اب انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی، اسے لگا شاید وہ ان سب کے لیے اداس ہے، اس لیے اس نے کب سے پھیلی خاموشی کو جیسے درمیان سے برخاست کرنا چاہا تھا۔ کب تک پلان کرو گے تم لوگ؟ شہروز نے بھی اسی کے انداز میں بات برائے بات کی تھی۔ تم جب بھی اپنی شادی کی بریانی کھانے کے لیے ہمیں بلواؤ گے، ہم فوراً ہی آ جائیں گے، بس۔ وہ اس نادیدہ تناؤ کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب بہت جلد ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ شہروز اس کی جانب مڑا تھا، उसने अपनी तरफ से ये बावर कराया था कि वो जल्द शादी का इरादा रखता है। हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है, बस तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। तुम कुछ फाइनल करो तो छुट्टी के लिए अप्लाई करें, लेकिन जरा ध्यान रहे कि मेरा बेटा दुनिया में आ चुका हो, उसे भी ताया की शादी के जश्न में शरीक होने का मौका मिलना चाहिए, उमर मुस्कुराते हुए बोला था। इमामा की ड्यू डेट कुछ हफ्तों में मुतवक्का थी। ताया? शहरोज ने आंखें फैलाईं। जाने दो यार, ताया तो तुम होगे, मैं तो चाचू बनूंगा, 2 साल छोटा हूं तुमसे। उम्रों से फर्क नहीं पड़ता, तुम ज्यादा जहीन हो, ज्यादा तजुर्बेकार हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो और ज्यादा अमीर भी, और मैं बस ज्यादा हैंडसम हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरा दर्जा ज्यादा हो गया है, वो तुम्हारा ही होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरा बेटा तुम्हें ताया कहेगा। वो अपनी धुन में मगन बोल रहा था। शहरोज कुछ नहीं बोला। उमर उसके चेहरे की जानिब देख रहा था और उसे यकीन होने लगा था कि वो वाकई परेशान है। तुम कुछ परेशान हो? उमर ने यकदम उससे सवाल किया था। वो इससे ज्यादा सब्र नहीं कर सकता था। शहरोज ने चौंक कर उसका चेहरा देखा लेकिन बोला कुछ नहीं था। चुप क्यों हो, बोलो ना, उसने उसे बोलने के लिए मजबूर किया था। वो मेरा भी बेटा होगा, ताया कहे चाचा कहे क्या फर्क पड़ता है, वो मस्नूई अंदाज में मुस्कुरा कर बोला। उमर ने पूछा कुछ था और वो जवाब कुछ और दे रहा था। शहरोज, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लगते हो। उमर को अपने सामने खड़े उस शख्स से भाइयों वाली उल्फत थी। ये मुमकिन नहीं था कि वो परेशान होता और शहरोज को अंदाजा ना होता, और अंदाजा हो जाता और फिर वो इस्तफसार ना करता। शहरोज के लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि उसके दिल में कुछ कश्मकश या बेचैनी होती और वो उमर से इस मुतालिक बात ना करता। आयरिश काफी तासुब पसंद हैं, शहरोज ने उसकी जानिब देखे बिना कहा था। उमर ने उसके इस जुमले के पीछे से झांकती किसी कहानी को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो इस मामले में इतना होशियार नहीं था। मैं एक ही बार गया हूं जब मैं हाई स्कूल में था, तब की बात है, अच्छा तजुर्बा था मेरे लिए तो। दरअसल वहां ज्यादातर कैथोलिक लोग हैं, पीने पिलाने के दिलदादा, और ब्रिटिश नेशनल को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन सयाहों के साथ तो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। इस फील्ड से उनका कारोबार वाबस्ता है। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या, उमर ने अपना तजुर्बा बयान करने के बाद पूछा था। शहरोज ने होंठ भींचे जैसे सोच रहा हो कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, फिर उसने थक कर सारा किस्सा बयान कर दिया था। उन्होंने डबलिन की एंट्री ही नहीं दी, उमर सुनकर हैरान हुआ था। एंट्री तो दे दी थी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं मजीद आगे का सफर करता। इतनी तौहीन, इतना बुरा रवैया, मैंने ऐसा किया ही क्या था कि उन्होंने मुझे मुजरिम समझ लिया। उसने खुद को लफ्ज दहशतगर्द कहने से रोका। वो उमर के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अभी तो तामूर नसार की बातें ही जहन में गूंज रही थीं और वो अपनी जहनी उलझन में इस कदर गुम था कि तामूर नसार की काया पलट वाली गुत्थी पर भी गौर नहीं कर पा रहा था। उसने जो बातें की थीं वो भी काफी गौर तलब थीं। उमर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बगौर देख रहा था। इतना परेशान ना हो, ये कोई ऐसा खास इशू नहीं है, इतना सर पर सवार मत करो। आयरिश बाज़ औकात इसी तरह का रवैया अपना जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जज्बाती ही हो जाओ, ये तो मेरी खासियत है, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए बोला था। शहरोज ने उसे देखा और फिर देखता ही रहा। उसे पहली दफा एहसास हुआ था कि जब कोई आपको ये कहता है कि जज्बाती मत हो, तो दिल चाहता है कि उसे मजीद जज्बाती होकर दिखाया जाए। बिफरे हुए दरियाओं पर बंद मानना आसान नहीं होता। उन्होंने मेरे लिए लफ्ज दहशतगर्द इस्तेमाल किया, उमर तुम तसव्वुर करो, मुझे दहशतगर्द कह दिया। वो वाकई इस एक इशू को सर पर सवार कर चुका था कि उससे उन दोनों ऑफिसर्स का रवैया भुलाया ही नहीं जा रहा था। उमर ने जताने वाले अंदाज में उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर फैला सोचों का जाल देखकर उसने खुद को कुछ कहने से रोका था। मैंने तो दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, मेरा लिबास मगरबी लोगों से ज्यादा मगरबियत लिए हुए था, मैंने तो किसी से ये सवाल भी नहीं किया था कि आया वहां की फूड कोर्ट में हलाल फूड दस्तियाब भी है या नहीं। मैंने वहां एक जोड़ा बैठा देखा था जिसके दोनों रुकन मर्द थे, लेकिन मैंने उनको देखकर नाक भौं तक नहीं चढ़ाई। पिछली सीट पर बैठा नौ उम्र लड़का मुसलसल शराब पीने में मसरूफ था, लेकिन मैंने बुरा मनाकर अपनी सीट भी नहीं बदली। इससे ज्यादा गैर इस्लामी होकर कैसे दिखाऊं उनको। ये एक इंतहाई बूदी दलील थी। मैं सोच रहा था दुनिया में किसी को दहशतगर्द कह देना क्या इतना ही आसान है। आपके बारे में कोई सबूत ना हो, आपके लिबास अंदाज और गुफ्तगू में दूसरी अकवाम की नकल कर करके थक टूट चुके हों, फिर भी क्या आपका कलमा गो होना आपको दुनिया के लिए खतरे की अलामत करार दे देता है। उन ऑफिसर्स ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। उन्हें कोई हक नहीं था कि वो मेरे लिए इतनी हकारत से ये लफ्ज इस्तेमाल करते। वो अपने बालों में उंगलियां फंसा कर उन्हें संवारने की कोशिश कर रहा था। बुरा मत मानना, लेकिन इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम नूर मोहम्मद के बारे में भी ऐसे मत सोचो। जब एक लफ्ज तुम्हें अपने लिए गाली लग रहा है तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी दूसरे शख्स को वो गाली दो, उसे दहशतगर्द करार दो। वो अब शहरोज का चेहरा देख रहा था। उसने लहजे और अल्फाज को हत्तुल इम्कान हद तक नर्म रखा था। शहरोज की जहनी हालत के बायस वो इस कदर एहतियात का मुजाहरा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि शहरोज समझे कि वो कमजरफी का मुजाहरा करते हुए उसे कुछ जता रहा है। शहरोज ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। तुम भी कहां की बात कहां ले जाते हो उमर, नूर मोहम्मद का जिक्र यहां कहां से आ गया? वो तो सर्टिफाइड दहशतगर्द है, वो वाकई लोगों को इंतहा पसंदी की जानिब ले जा रहा था। शहरोज ने उसकी बात का कुछ जवाब तो देना ही था, सो उसने दिया। ये उन ख्यालात से भी ज्यादा बूदा जवाब था जो उसके जहन में गोल गोल घूम रहे थे। उमर ने गहरी सांस भरी। इंतहा पसंदी, पता नहीं किसे कहते हो तुम। नमाज रोजे की तलकीन या फिर हलाल हराम की एहतियात, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करता था वो इंसान। उसके अच्छे अखलाक और रवैये ने अगर किसी के बेटे को या किसी की बेटी को इस्लाम में दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर कर दिया तो इसकी बिना पर वो दहशतगर्द हो गया, सर्टिफाइड दहशतगर्द। उमर ने बहुत ही तहमुल भरे अंदाज में लफ्ज सर्टिफाइड पर जोर दिया था, फिर शहरों उसको बोलने का मौका दिए बगैर बोला। मजाहिब की तबलीग व तशहीर करने वालों को अगर दहशतगर्द करार देना ठीक है तो फिर सबसे पहले ईसाई मिशनरी दहशतगर्द करार होने चाहिए ना? वो उससे सवाल कर रहा था। तुम उसे मासूम समझते हो ना? शहरोज ने उसी अंदाज में सवाल किया था। वो मासूम ही तो है, मुझे बताओ उस शख्स का कसूर क्या है? क्या सिर्फ ये कि वो एक प्रैक्टिकल मुस्लिम है जो उन बच्चों पर चीखता था जो मस्जिद के अहाते में खाली बेर के टिन और खंजीर का फुजला फेंक जाते थे? क्या अपनी इबादतगाह की हिफाजत उसका जुर्म है? क्या रहनुमाई तलब करने के लिए आने वालों को अल्लाह का पैगाम देना उसे दहशतगर्द करार देने के लिए काफी है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी इस तरह उसकी तौहीन कर रहे हो? उमर ने उससे सवाल किया था। शाबाश है दोस्त, तुम अब मेरा मवाजना उस शख्स से करोगे। बहुत खूब, यहां मैं अपनी उलझनों में हूं और तुम मुझे ताने देने लग गए हो। मुझे नहीं करनी कोई बात, आओ अब घर चलते हैं। मैं वाकई जज्बाती हो रहा हूं, हो जाऊंगा ठीक खुद ब खुद, शहरोज चिढ़ कर बोला था। उमर चुप का चुप रह गया था। उसने सबक पढ़ लिया था लेकिन सबक सीखा नहीं था। जारा बाजी, आपसे मिलने कोई आंटी आई हैं, गेट कीपर ने इंटरकॉम पर बताया था। वो दोपहर के बाद हॉस्पिटल जाने वाली थी, इसलिए अभी तक बिस्तर से नहीं निकली थी और निकलने को दिल भी नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने अभी तक स्लीपिंग सूट भी नहीं तब्दील किया था। वो कसलमंदी से बिस्तर में घुसी व्हाट्सएप मैसेजेस देख रही थी। इमायमा का मैसेज था। मुमानी यानी उमर की अम्मी के मैसेज भी आए हुए थे। वो सब पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए तो अभी भी बता दो। शहरोज की रात की फ्लाइट थी, उसे कतर के 2 घंटे के स्टे ओवर के बाद दोपहर तक लाहौर पहुंच जाना था। उमर ने भी इसी किस्म का एक मैसेज किया हुआ था। नहीं किया था तो शहरोज ने नहीं किया था। जारा ने उसका फेसबुक पेज भी देख लिया था जहां मुकम्मल सन्नाटा था। उसने चंद दिन से कोई स्टेटस दिया था ना कोई नई तस्वीर नजर आ रही थी, वरना उसे आदत थी कि खपतियों की तरह सोशल मीडिया पर इन रहता था। अपना आना जाना उठना बैठना वो हर चीज़ अपने दोस्तों और अपने फैंस के साथ डिस्कस करता रहता था, इसलिए उसका कोई नया स्टेटस या तस्वीर ना पाकर फितरी तौर पर जारा इसी सोच में उलझी थी कि आया वो इस तरह गैर हाजिर क्यों है। सलमान ने उसे उसके मुतालिक इंकशाफात का ढेर ना लगाया होता तो शायद वो इस बात को आम से अंदाज में लेती है और अब तक गैर संजीदा अंदाज में उसके पेज पर उसकी गैर हाजिरी के मुतालिक कोई भपती कस चुकी होती, लेकिन अब वो इस सूरत हाल के कई माना खुद ही अखस कर रही थी और खुद ही रद्द कर रही थी। इसलिए किसी आंटी की आमद का सुनकर उसने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मम्मी की वफ़ात के बाद से अब हर आने वाले मेहमान को खुश आमदीद कहना उसके फ़राइज़ में खुद बखुद शामिल हो चुका था, लेकिन ज़्यादातर दोस्त अहबाब हमेशा कॉल करके आते थे। आने वाले मेहमान के मुतालिक अंदाजे लगाते हुए वो बाथरूम में घुस गई थी। कपड़े तब्दील करके बाल दुरुस्त करती वो ड्राइंग रूम में आ गई। आप आई हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो राफिया आंटी को अपने इंतज़ार में बैठा देखकर खुश होते हुए बोली और फिर उन्हें इंतज़ार करवाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई तो बोली, आप मुझे कॉल कर लेती आंटी, दरअसल मैं आज सोकर ही लेट उठी थी, शाम की ड्यूटी थी तो दिल ही नहीं चाहा कुछ करने को। आई एम सॉरी आपको अकेले बैठना पड़ा। किसी ने आपको पानी वानी भी पूछा है कि नहीं? मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। एक ही सांस में कई जुमले बोल डाले थे उसने। यहाँ आओ और आराम से बैठो मेरे पास, बद हवास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? गलती तो मेरी है, मुझे बताकर आना चाहिए था। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुमसे गिला करने आई हूँ, उन्होंने मजीद कहा था। ज़ारा हैरान हुई, क्या हुआ आंटी, मुझसे कोई गलती हो गई? तुमने मुझे शहरोज के बारे में क्यों नहीं बताया? इतनी बातें डिस्कस की, इतना कुछ बताया अपने मुतालिक, लेकिन जो बताना चाहिए था वो ही नहीं बताया। वो मुस्कुराते हुए मस्नूई नाराज़गी जाहिर कर रही थी। मुझे टीपू ने बताया और ये भी बताया कि तुम लोगों की जल्द शादी होने वाली है, वो उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोल रही थी। ज़ारा के चेहरे पर शर्मगीन सी मुस्कुराहट फैली। ये पहली मर्तबा था कि वो इस जिक्र पर किसी के सामने शर्माई थी। आंटी राफिया ने बगौर उसके अंदाज का मुताला किया था। खुश होना, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अल्लाह तुम्हें आइंदा जिंदगी के तमाम सुख अता करे, वो दुआ दे रही थी। कैसा बच्चा है शहरोज, वो उसे बोलने का मौका दिए बगैर साथ ही सवाल भी कर रही थी। ज़ारा को चाय पानी सब भूल गया, बस ऐसे लग रहा था कि कोई देरी ना सहेली सामने आ बैठी थी और उसके महबूब का जिक्र छेड़ दिया था। अच्छा है आंटी, मेरे मामू का बेटा है, वो मुस्कुराई थी। मामू का हो या चाचू का या किसी दूर पार के अजीज का बेटा, तुम्हारे हक में अच्छा है तो बस सबसे अच्छा है। वो उसके हाथ को थपथपा रही थी। जी आंटी बहुत अच्छा है, उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। सुनकर खुशी हो रही है, वो साबिका अंदाज में बोली थी। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, उसने उठना चाहा था लेकिन उन्होंने उसका हाथ थामे रखा और उसे उठने नहीं दिया। चाय ही नहीं खाना भी खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं एक काम से तुम्हारे पास आई हूँ, वो एक बार फिर उसका हाथ थपथपा रही थी। ज़ारा ने उलझ कर उनका चेहरा देखा। ज़ारा जो हमारे हक में अच्छा हो, दिल चाहता है ना कि वो सबके हक में भी अच्छा हो, है ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो भी उसकी आंखों में देख रही थी जहाँ तासुरात कुछ उलझे हुए से थे। मुझे टीपू ने शहरोज के मुतालिक बहुत सी बातें बताई हैं, वो गलत हाथों में है, उसने तुमसे भी जिक्र किया होगा। ज़ारा से चंद लम्हे कुछ बोला ही नहीं गया और आंटी भी खामोशी से उसकी जानिब देखती रही थी। जी आंटी, दरअसल वो कुछ कहना चाहती थी, वजाहत देना चाहती थी, लेकिन आंटी राफिया के साथ उसका रिश्ता उस नहज का हो चुका था कि वो उनसे कोई बात छुपा नहीं सकती थी, इसलिए दो लफ्ज बोलकर ही चुप हो गई थी। ज़ारा, मैं तुम्हारे लिए ये इजाज़तनामा लाई हूँ, अहदे अलस्त की तकरीब रूनुमाई है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ शहरोज के साथ आओ। मीडिया पर्सनल की हैसियत से शहरोज को भी मदऊ किया जाएगा, लेकिन मैं, उन्होंने इतना कहा और फिर रुकी। हम चाहते हैं कि तुम दोनों वहाँ एक साथ आओ, शहरोज अपने हवाले से नहीं बल्कि तुम्हारे हवाले से वहाँ आए, समझ रही हो ना मेरी बात? वो अब सवालिया अंदाज में उसे देख रही थी। जारा के चेहरे की मुस्कुराहट का जाविया पहले सपाट हुआ था, फिर उल्टे हुए आधे दायरे की तरह होंठों के किनारे नीचे झुक गए थे। वो हमेशा हथियार डालने में उजलत का मुजाहरा करती थी। ये बहुत मुश्किल काम है आंटी, आपको टीपू ने सब कुछ बताया होगा। आप जिस नॉवेल की बात कर रही हैं ना, शहरोज भी ऐसी ही एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा है। इस हिसाब से ये तकरीब उसके लिए अपने हवाले से अहम होगी, वो कभी नहीं मानेगा। उसे अपने हवाले ज़्यादा अजीज हैं, वो कभी मेरी नस्बत से इस तकरीब में शरीक नहीं होगा, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। ज़ारा, तुम उसकी होने वाली शरीक हयात हो, तुम्हारी बात की अहमियत होनी चाहिए। बिलफर्ज, अगर उसकी नज़र में तुम्हारे मौक़िफ़ की अहमियत नहीं भी है, तब भी ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उसे समझाओ कि वो जिस तरफ जा रहा है वो गलत है, वो तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रहा है। आंटी ने ज़रा सा बुरा मानकर कहा था और फिर उसका पुजमुर्दा अंदाज देखकर नर्म होते हुए बोली, हर बात में कमज़ोर पड़ जाना अच्छी बात नहीं होती मेरे बच्चे, अपनी ताकत को पहचानो। तुम उसकी निस्बत बेहतर बनने जा रही हो, तुम उसके दम से और वो तुम्हारे दम से पहचाना जाएगा। औरत को अल्लाह ने मर्द की ज़ात पर बड़े इख्तियारात दिए हैं, बहुत हक दिया है, और जहाँ का हक ज़्यादा होते हैं वहाँ फ़राइज़ भी ज़्यादा होते हैं। औरत मर्द की ज़िंदगी में सिर्फ लाड उठवाने, अपने हुस्न को सराहने या फिर उसके बच्चे पैदा करने ही नहीं आती, वो उसे राह रास्त पर लाने के लिए भी आती है। अपनी जिम्मेदारी को पहचानो, तुम शहरोज की ज़िंदगी का कुतुब नुमा हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसे हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाओ। आंटी ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए उसे नसीहत की थी। ज़ारा उनकी बातों को सुन रही थी और ईमान भी ला रही थी। उसके सामने बैठी खातून को एक अजीब वस्फ हासिल था, वो लोगों को अपनी बात समझा लेने के फ़न से बखूबी आगाह थीं। तुम्हारे पांव तो बिल्कुल रोगनी नान बनते जा रहे हैं, उमर ने उसके गुलाबी सूजे हुए फूले फूले पांव की जानिब देखते हुए मजाहिया अंदाज में कहा था। इमायमा ने उसके इस तरह कहने पर पांव की जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो लगता है मैं खुद पूरी की पूरी रोगनी नान बन गई हूँ, वजन इतना बढ़ गया है यकदम, और पांव तो बिल्कुल कुप्पा हुए पड़े हैं, दर्द भी बहुत करते हैं। उसने टांगों को सीधा करके फैलाया था, वो आजकल काफ़ी सहल पसंद सी हो गई थी। एक तो दिन ऐसे थे और फिर उमर और आंटी भी उससे ज़्यादा काम नहीं करने देते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा तसाहल और आराम करती रहती थी। अभी भी वो आराम से टांगे पसारे काउच पर बैठी थी, जबकि उमर फ्लोर कुशन पर लैपटॉप गोद में लिए मगन था। उसके पाँव पर नज़र पड़ी तो चिढ़ाने के लिए ऐसे बोल दिया। दर्द का सुनकर उमर के चेहरे के तासुरात बदले थे। वाकई बहुत दर्द करते हैं, उसके सवाल पर इमायमा ने मुंह बनाया। और नहीं तो, सारा वजन पाँव पर ही तो होता है, इतने सूजे हुए हैं तो दर्द ही करेंगे ना। ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसका ध्यान अभी लैपटॉप की जानिब था। इमायमा मस्नूई नाराजगी से उसकी जानिब देख रही थी। पहले बता देती तो कौन सा तीर मार लेते आप, वो दंस कर रही थी। उमर हंसा, क्या पता कोई तीर मार ही लेता। ऐसा कहते हुए उसने दाई आंख भी दबाई थी। तुम आंख ही मार सकते हो, तुम्हें कहाँ आता है ये तीर वीर मारना, ये तो बहादुर सूरमाओं का काम है। इमायमा ने जरा सा आगे होकर अपनी पुश्त पर पड़ा कुशन ठीक किया था और फिर रिमोट उठाकर बोली थी, अरे ये बहादुर सूरमा तो बस किस्से कहानियों में मिलते हैं, असल बहादुर तो औरत होती है, बहादुर, बाहिम्मत और वाकई जफाकश। वो लैपटॉप साइड में रखकर उठा था। वो कैसे, इमायमा ने बात बराए बात की थी, उसका ध्यान टीवी में लग गया था। वो ऐसे कि इतना वजन उठाना और फिर उठाए रखना, मेरे बस की बात तो नहीं, मगर तुम दिन रात उठाए फिरती हो, ये बहादुरी हिम्मत और जफाकशी ही तो है। वो उसे सराहते हुए बाथरूम की जानिब चला गया। इमायमा दोबारा से टीवी देखते हुए सोचने लगी थी कि उसके कितने काम उसकी सुस्ती की वजह से रुके हुए हैं। बेबी के आने में थोड़ा वक्त ही रह गया था और जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे वो मजीद सुस्ती का शिकार होती जा रही थी। घर में नए मेहमान की ज़रूरत की चीज़ें आने लगी थीं। आंटी ने उमेर का अब तक का संभाला हुआ झूला और बेबी कॉट भिजवा दिया था। वो भी ऐसे ही खुले पड़े थे, जबकि उन दोनों ने मिलकर भी कुछ कपड़ों की शॉपिंग की थी, वो सब भी ऐसे ही फैला पड़ा था। इमामा का दिल चाहता था, ना उसमें हिम्मत थी कि वो ये सब चीज़ें समेट कर रख ले। वो रोज़ सोचती थी कि आज ये सब काम निपटा लूँगी, लेकिन फिर सुस्ती आड़े आ जाती। वो ज़हनी तौर पर अब कुछ मुतमईन होती जा रही थी, और इसकी वजह भी उम्र ही था। उसने वो फेसबुक पेज जो नूर मोहम्मद की तलाश के लिए बनाया था उसमें तब्दीलियां करके उसे फ़ाल कर दिया था। वो इमामा से डिस्कस तो नहीं करता था, लेकिन इमामा को फेसबुक की वजह से ही इत्तलात मिलती रहती थी। वो फेसबुक पेज पर लोगों का रिस्पांस देखकर शशतर रह गई थी। पेज के फ़ाल होते ही चंद घंटों में लोगों ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। उस पर लाइक्स की तादाद हज़ारों में पहुँच गई थी, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि इसमें एथनिक्स की तख़सीस नहीं थी। वो सफ़ेद फाम जो नौ मुस्लिम थे और उनका टर्नआउट सबसे ज़्यादा था, वो अपने मुकम्मल तआवुन का यकीन दिला रहे थे। और इससे भी बढ़कर सब इस बात पर इसरार कर रहे थे कि अगर नूर मोहम्मद वाकई मासूम है तो फिर उसे फिलफौर रिहा किया जाना चाहिए। इमामा को ये सब देखकर बहुत ढारस मिली थी। पहले जब ये मौजू छिड़ा था तो सास ससुर और सबसे बढ़कर शहरोज की बातें सुनकर वो बहुत नाउमीद हो गई थी, और इसीलिए उसकी राय भी अपने भाई के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हो गई थी। लेकिन अब वो पुरुमीद हो चली थी कि अल्लाह कोई सबील ज़रूर पैदा कर देंगे। उसने अम्मी से भी बात की थी, उसे उनसे भी बहुत कुछ पता चला था। अबू के रवैये में आने वाली मजबूत तब्दीली और सलमान हैदर नामी सहाफ़ी की मावनत, ये सब चीज़ें उसको हौसला और शर्म दोनों दिलाने के लिए काफ़ी थीं। वो उमर से इस बात पर माजरत करना चाहती थी कि उसने बुजदिली और मुनाफिकाना रवैया अपनाकर गलती की थी, लेकिन उमर उसे इसका मौका ही नहीं दे रहा था। टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए वो यही सब कुछ सोच रही थी जब उमर बाथरूम से निकला। उसके हाथ में पानी से भरा छोटा टब था, उसने वो लाकर इमामा के काउच के सामने रख दिया। ये लें बेगम साहिबा, आप भी क्या याद करेंगी, वो कह रहा था। इमामा ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। इस नीम गर्म पानी में कुछ देर पांव रखकर बैठो, सूजन दूर होगी और तुम्हें अच्छा लगेगा, वो अपनी जानिब से टोटका बता रहा था। वाकई? लेकिन तुम्हें किसने बताया? इमामा दिल ही दिल में उसके अंदाज़े मोहब्बत पर निहाल हुई, लेकिन सवाल पूछते वक्त आम सा अंदाज अपना लिया। मैंने अभी नेट से देखा है कि अगर इस हालत में पांव में वर्म हो तो क्या करना चाहिए, उमर खुश होते हुए बोला था। वो पहले भी ऐसे काम करता रहता था। इंटरनेट से उसके लिए प्रेगनेंसी में खुद को सेहतमंद रखने के टोटके और यूट्यूब से उसके लिए योगा के आसन की वीडियोस डाउनलोड करना उसकी रूटीन में शामिल था। इमामा ने अपने पांव खसकाकर पानी में डिबो दिए थे। उमर उसके पास ही बैठ गया था। इमामा को चंद लम्हों में ही गर्म पानी की तासीर पूरे बदन में महसूस होने लगी। उसने आँखें बंद करके अपनी कमर काउच की पुश्त से टिका ली थी। ऐसा लगता था थकन कोई पांव की उंगलियों के जरिए निचोड़ कर ले जा रहा हो। पांव को सुकून मिला तो जहनी सुकून भी खुद बखुद पैदा होने लगा था। दिल में उमर जैसा शरीक हयात मिलने पर शुक्रगुजारी के जज्बात बढ़ने लगे। उसने आंखें खोलकर उमर की तरफ देखा। उसी लम्हे उसने भी उसकी जानिब देखा। फिर वो दोनों एक साथ मुस्कुराए थे। तुम्हें पता है उमर, मेरी अम्मी तुम्हारे बारे में क्या कहा करती थी? अम्मी कहा करती थी कि इमामा, एक दिन तुम उमर एहसान जैसा लाइफ पार्टनर चुनने के फैसले पर फख्र किया करोगी, और वाकई मुझे फख्र होता है उमर कि मुझे तुम जैसा साथी मिला। यू आर द बेस्ट उमर, वो उसकी जानिब देखे बिना बोली थी। इस छोटे से पानी के टब की वजह से अब इतना भी शुक्र गुजार मत हो जाओ इमामा, ये वाकई मेरा फर्ज है। वो आमतौर से एक दूसरे की ऐसी बातें मजाक में उड़ा दिया करते थे, लेकिन उस लम्हे न सिर्फ इमामा बल्कि उमर भी संजीदा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? तुम मेरी खातिर ही तो ये सब तकलीफ सह रही हो। तुम्हें इस हालत में देखता हूँ तो दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट मजीद बढ़ जाती है। औरत बेहद काबिल इज्जत है यार, मेरा तो मानना है दुनिया की हर औरत अच्छी होती है, वरना इतनी तकलीफ सहना आसान बात नहीं है, और इसीलिए अल्लाह के यहाँ औरत का इतना दर्जा है। आज तक यही पढ़ते सुनते आए हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन अब यह यकीन हो चला है कि औरत जब माँ बन जाती है ना तो उसका दर्जा मर्द से बहुत बरतर हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा की मुस्तहक हो जाती है। वो उसके हाथ को थपथपा रहा था। वह अब ऐसी बातें कसरत से करता था। उमर, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि तुम एक अच्छे शौहर हो या अच्छे बेटे हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक बेहतरीन इंसान। आज तो कोई अच्छा ही दिन है भाई, बीवी तारीफ करने के मूड में है। उमर ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया था। इमामा चंदम ही कुछ नहीं बोली बल्कि लफ्ज जमा करती रही। मैंने वो पेज देखा उमर, नूर मोहम्मद वाला। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम वाकई बहुत अच्छे हो, वरना कौन करता है किसी के लिए इतना। तुम मेरे माँ बाप और भाई के लिए जो कुछ कर रहे हो, अल्लाह ही तुम्हें इसका अजर देगा उमर। इमामा अब भी उसकी जानिब नहीं देख रही थी। वो अगर देखती तो फिर शायद जुमला मुकम्मल ना कर पाती। उमर ने गहरी सुकून भरी सांस ली। इमामा, एक बात याद रखना, ये काम मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ये मेरे अपने जहनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं इसे पायाए तकमील तक पहुँचाए बगैर आराम से नहीं बैठूँगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि नूर मोहम्मद तुम्हारा भाई है, वो अगर कोई एक्स वाई जेड भी होता और कोई मुझे उसकी ज़िंदगी के ये सब वाकयात बताकर उसकी मदद करने को कहता, तो मैं तब भी उसकी मदद ज़रूर करता। उमर के लहजे में इस कदर इस्तकामत थी कि इमामा को उस पर रश्क आया। तुमने वाकई वो पेज देखा? मैं बहुत खुश हूँ, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उमर भी मेरे साथ मिल गया है। अब्बू भी आज सुबह पता है क्या कह रहे थे? कहने लगे, उमर तो बहुत ढीठ है, जिस बात पर डट जाता है फिर उस पर डटा रहता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हमेशा जायज़ बात पर जिद करता है। इसका मतलब ये कि वो भी अब नाराज़ नहीं है, और तुम देखना अब बहुत जल्द तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मैंने आज तक इस काम में नाकामी का मुंह नहीं देखा जिसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ अपना हौसला कायम रखो और दोबारा कुछ गलत मत सोचना। मैं बहुत पुरुमीद हूँ, और मुझसे ज़्यादा सर नूर मोहम्मद पुरुमीद हैं। वो इस वीक इस पूरे कॉज को पब्लिक के सामने सपोर्ट करने पाकिस्तान जा रहे हैं। उनके नावल की तकरीबें रूनुमाई होगी, और फिर मीडिया नूर मोहम्मद का जिक्र खुले आम करने और सुनने पर मजबूर हो जाएगा। मेरी आज उनसे बात हुई थी। बहुत खुश हूँ, कह रहे थे, दाना दाना करके तस्बीह बन रही है। इमामा को ये सब बताते हुए वो भी काफ़ी खुश नज़र आया। मुझे भी पाकिस्तान होना चाहिए था, इमामा ने उसके चेहरे पर फैले सुकून को महसूस करते हुए ख्वाहिश की थी। इंशाल्लाह ये ज़रा शहजादा आलम या शहजादी साहिबा दुनिया में तशरीफ़ ले आएं, फिर हम भी जाएंगे। वो उसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दे रहा था। इमामा को अब की बार पहले से भी ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। तुम्हें ये सब किसने बताया ज़ारा? शहरोज उसके मुंह से औफ बिन सलमान और फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के मुतालिक इतनी तफसीलात सुनकर हैरान हुआ था। ज़ारा ने सेंट्रल टेबल पर पड़ा उसका लाया हुआ सफ़ेद ट्यूलिप का बुके देखा। उनकी महक उसे काउच तक आ रही थी। टेबल पर वो तहाइफ भी पड़े थे जो उसे मामू मुमानी और इमामा ने भिजवाए थे, और उन्हीं में वो खूबसूरत प्लैटिनम का डायमंड पेंडेंट भी था जो शहरोज उसके लिए लाया था, और उसने व्हाट्सएप पर उसे उसका इमेज भी भेजा था। वो सुबह लाहौर पहुंच गया था, और अब डिनर से पहले वो उसके घर मौजूद था। ज़ारा जानती थी वो उसे डिनर के लिए बाहर भी ले जाएगा। वो जब भी बहुत दिन बाद उससे मिलता था, उसे इतना वक्त ज़रूर देता था कि वो एक वक्त कहीं इत्मीनान से बैठकर चाय या कॉफ़ी पी सकें या खाना खा सकें। इतने दिन बाद मिलने पर उन चंद घंटों में उसका इल्तफात भी उरूज पर होता था। वो उससे बातें करता था, उसके मसले भी सुन लेता था, अपनी तारीफ़ें भी कर लेता था, और कभी कभी उसकी तारीफ भी कर लेता था। इस हिसाब से देखा जाता तो आज का दिन ज़ारा के लिए बड़ा कीमती था। ऐसे दिन उसके हाफ़ज़े में बहुत देर तक महफूज रहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो ख़ुद को शहरोज के सामने वो मुतनाज़ा मसला छेड़ने से रोक नहीं पाई थी। वो शायद ऐसा कर भी लेती अगर आंटी राफिया ने उसकी इतनी अच्छी ब्रेन वॉशिंग ना की होती। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है शहरोज के किसने बताया? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुमने नहीं बताया, ज़ारा ने आम से अंदाज में कहा था। ये शिकवा नहीं था, वो शिकवा करके उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी, उसके लिए गुफ्तगू का मौजू ही काफ़ी था। ज़ारा, उसने हाथ फैलाकर उसका नाम लिया जैसे जताना चाह रहा हो कि तुम भी हद करती हो। ये एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल इशू है यार, ऑफिस में होने वाली सब बातें तो मैं तुम्हें नहीं बताता, मेरी जॉब ही ऐसी है। वो वजाहत नहीं दे रहा था, सिर्फ अपनी झुंझलाहट छुपा रहा था। वो अपनी होने वाली बीवी से ये बातें नहीं करने आया था। शहरोज, इस बात को छोड़ दो, फिलवक्त इससे ज्यादा अहम मसला दरपेश है। तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ दो शहरोज, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बने। वो बहुत तहम्मुल से बोली थी। जारा, वो मजीद चिढ़ गया, उसकी आंखें भी फैल सी गई थीं। इस मामले में अल्लाह कहाँ से दरमियान में आ गया, ये एक अलग मसला है। और तुम सोच भी सकती हो कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जो अल्लाह को नापसंद हो। मैं शहरोज मुनव्वर हूँ, जॉन फ्लिप या स्मिथ नहीं हूँ। मुझे इस्लामियात का दर्स मत दो। शहरोज इमामा का भाई दहशतगर्द नहीं है, वो लाचारी से बोली थी। उसे अपनी बात इसी तरह मनवानी आती थी। शहरोज ने उसका चेहरा बगौर देखा था। ओह, अब मैं पहुंच गया हूं सही स्टेशन पर। तुम्हें सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट का ही नहीं पता, बल्कि ये भी पता है कि उसका मौजू क्या है। तुम्हें यकीनन उमर ने बताई हैं ये सब बातें। वो खुद जब कुछ नहीं कर सका तो उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया, वो तंजिया अंदाज में बोला था। जारा ने फौरन नफी में गर्दन हिलाई थी। नहीं शहरोज, उमर ने कुछ नहीं कहा, उससे मेरी बात भी नहीं हुई। मुझे सलमान हैदर ने बताया है ये सब। जारा ने उसके सामने ये नाम लेना जरूरी समझा था। सलमान हैदर, उसने सवालिया अंदाज में उसका चेहरा देखा। वो भी एक सहाफी हैं, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सीनियर थे, फ्रीलांसर हैं, रिजवान अकरम साहब जानते हैं उन्हें, वो उसे तफसील से बता रही थी। रिजवान साहब को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कैसे जानती हो उन्हें। उसकी टोन मजीद तंजिया हुई थी। जारा ने तासुफ से उसके अंदाज को देखा। शहरोज, तुम इन सब बातों को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो मेरी खातिर, उसने इल्तिजाइया अंदाज अपनाया था। जारा, तुम कब बच्चों की तरह बिहेव करना छोड़ोगी? ये कोई स्क्रैबल की गेम नहीं है कि तुम एक बार कहो और मैं तुम्हारी दिलजोई की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊं, वो उछल कर बोला था। शहरोज प्लीज, मेरी खातिर। वो मिन्नत पर उतर आई थी और वो जानती थी कि शहरोज उसके इस अंदाज से चिढ़ता है। जारा, ये देखो, उसने उसके सामने हाथ जोड़े। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूं, उमर को नाराज करके आया हूं, और अब तुम यहां ये जज्बाती फिल्म स्टार्ट करके बैठ गई हो। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं कोई गलत काम कैसे कर सकता हूं, वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोल रहा था। जारा चंद लम्हे कुछ नहीं बोली, उसके पास अल्फाज का जखीरा खत्म हो रहा था। तुम इस सारे मामले से दूर रहो यार, ये तुम्हारे लिए एक अलग सैयारे की कहानी जैसा है। तुम्हें जो बताया गया है वो सब हकीकत पर मबनी नहीं है। मैं जानता नहीं हूं कि सलमान हैदर को तुम कैसे जानती हो, लेकिन वो भी उन लोगों में शामिल है जो अभी तक अपनी जिद्दी तबीयत के बायस अपना कैरियर नहीं बना पाया। हैरानी इस बात की है कि उसने तुम्हें क्यों अप्रोच किया। तुम इस सारी साजिश पर गौर करो, वो जलता है मुझसे। मेरी तरक्की ने मेरे बहुत से हरीफ पैदा कर दिए हैं, वो बंदा भी उन्हीं में से एक है। वो अब अपने लहजे को नर्म रखकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शहरोज, तुम गलत सिमत में सोच रहे हो, मैं उस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर मेरे लिए किसी और सैयारे की कहानी है ना, तो ये बंदा तुम्हारे लिए किसी और सैयारे की मखलूक है, वो किसी का हरीफ नहीं हो सकता। सारी गुफ्तगू में वो पहली मर्तबा ठोस लहजे में बोली थी। शहरोज ने उसकी जानिब गौर से देखा। जारा, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? उस खलाई मखलूक की बात का यकीन है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं इस प्रोजेक्ट की खातिर उमर की नाराजगी मोल ले सकता हूँ, तो फिर किसी की भी नाराजगी मोल ले सकता हूँ। वो इतना कहकर काउच पर पीछे की जानिब हुआ था और किसी नाराज बच्चे की तरह मुंह मिसूर कर बैठ गया था। उसके लफ्जों ने जारा का दिल तोड़ कर रख दिया था। वो उस शख्स के लिए कभी पहले नंबर पर नहीं रही थी। चंद लम्हों के बाद शहरोज ने उसे देखा और फिर न जाने उसके दिल में क्या समाई, वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ बैठा। जारा, मेरी जान, उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामा था। तुम्हें लगता है मैं इतना बुरा हो सकता हूं? मैं कभी कोई गलत काम कर सकता हूं क्या? तुम लोग क्यों नहीं समझते, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। वो ज़ारा को इतना लाचार कभी नज़र नहीं आया था। उसने उसे कभी इतनी मोहब्बत से मुखातिब भी नहीं किया था। ज़ारा को यकदम एहसास हुआ कि वो कुछ उलझा हुआ नज़र आता है। उसकी ज़हनी कैफियत भी मखदूश हो सकती थी। वो वाकई अगर उस प्रोजेक्ट के लिए उमर की नाराज़गी मोल ले रहा था तो यकीनन ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत अहम था। ज़ारा कुछ नहीं बोली थी। वो इतने मजबूत दिल की मालिक तो नहीं थी कि महबूब को इस तरह लाचार बैठा देखती और फिर भी अपने मौक़िफ़ पर डटी रहती। मैं पहले ही बहुत उकताया हुआ हूँ यार, मेरे जहन में भी खलबली मची है। दिल कहता है जो भी उमर कह रहा है वो भी गलत नहीं है। मैं खुद डबलिन में बहुत कुछ सह कर आया हूँ। मुसलमानों के लिए मगरिब में तासुब बढ़ रहा है। इमामा का भाई दहशतगर्द नहीं हो सकता, लेकिन वो इंतहा पसंदाना जज्बात तो रखता था और ये बात सब जानते हैं। मैं ये तो नहीं कहकर इस मसले से जान छुड़वा सकता कि ओहो नूर मोहम्मद तो मेरा रिश्तेदार है इसलिए वो बहुत मासूम है। दुनिया इन बातों को नहीं मानती। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। नूर मोहम्मद ग्वांतानामो बे में है। यही अमर इसे दहशतगर्द साबित कर देने के लिए काफ़ी है। तुम भी समझने की कोशिश करो, ये प्रोजेक्ट मेरे कैरियर के लिए बहुत अहम है। मेरा एक तर्किश कुलीग है इस प्रोजेक्ट से अलहदा हो गया है। मैं अब ये पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करूँगा। उस पर सिर्फ मेरा नाम होगा। ये मेरी शनाख्त का ज़रिया बनेगा। मेरी एक अलग पहचान बन जाएगी आफत की दुनिया में। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं। मेरे साथ ये सब मत करो, मुझे अकेला मत करो। मेरी ताकत बनो यार, मेरी मदद करो, मुझे मेरी शनाख्त बनाने दो। वो उसके चेहरे को हाथों में लिए बेहद नर्म लहजे में अपना मौकफ वाजे कर रहा था। उसके अंदाज में मोहब्बत से ज़्यादा इल्तिजा थी। वो एक दोस्त से किनारा कर आया था और यहाँ अब दूसरा कड़ा मरहला दरपेश था। जान से भी ज़्यादा अजीज कज़न जिसके साथ उसकी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी खुशी वाबस्ता थी, उसके साथ किनारा करने को तैयार बैठी थी। ज़ारा चंद लम्हे उसके हाथों की हरारत को महसूस करती रही। वो ठीक ही तो कह रहा था, वो इतना बुरा नहीं हो सकता था, हो ही नहीं सकता था। तुम शहरोज की ज़िंदगी का कुतुब नुमा हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसे हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाओ। जिस मकाम पर उसका एतमाद और तवानाई एक साथ कम पड़ने लगी थी, ऐन उसी मौके पर उसे राफिया आंटी की बात याद आ गई। शहरोज, ज़ारा ने अपने गालों पर जमे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। तुम बहुत ज़हीन हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तो आम सी बातें करने वाली, आम से अंदाज में सोचने वाली लड़की हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। इंसान अपनी ज़ात के हवाले से बहुत देर तक नहीं पहचाना जाता। एक वक्त होता है वो बाप अपने ख़ानदान की नस्बत से जाना जाता है, फिर ज़ात बिरादरियाँ और कबीले आ जाते हैं। कुदरत गिने चुने खुशकिस्मत इंसानों को वो मकाम देती है कि वो सिर्फ अपने नाम से पहचाने जाते हैं। तुम्हें भी कुदरत ने उस मकाम तक पहुंचा दिया है कि तुम्हारा अपना एक हवाला है, एक शनाख्त है। वो बात को अधूरा छोड़कर उसकी जानिब देखने लगी थी। उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में था। शहरोज, इंसान कितना भी सूटेड बूटेड हो ले, उसकी गुफ्तगू में कितने ही असरार क्यों ना छलकते हों, वो जिस कदर मर्जी मशहूर हो, एक हद के बाद उसकी ज़ाती शनाख्त ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसकी शनाख्त उसका मजहब होता है, उसका वतन होता है, और वो इन दोनों हवालों से पहचाना जाता है, और ये हवाले कभी नहीं बदलते। उसकी यही शनाख्त अहम होती है, बाकी सब पीछे रह जाता है। तुम US चले जाओ या फ्रांस, अमेज़ॉन के जंगल हो या कनाडा के दूर दराज इलाके, तुम मुसलमान रहोगे, पाकिस्तानी ही रहोगे। ज़ारा की तवानाई बहाल हो रही थी, उसे अदा करने को मुनासिब लफ्ज़ मिल ही गए थे। शहरोज ने उसे देखा और फिर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ज़ारा, और मेरे लिए ये हवाले बहुत अहम हैं, ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। वो आम से लहजे में बोला था। इसलिए शहरोज, तुम्हारी अव्वलीन जिम्मेदारी इन हवालों को मोतबर बनाना है, इन्हें संवारना है। जिस कदर ये हवाले मोतबर होंगे उसी कदर तुम मोतबर होगे। कुदरत मौका दे रही है, इसे पहचानो शहरोज। कोई ऐसा काम मत करो जिससे तुम तो मोतबर हो जाओ लेकिन तुम्हारे हवाले मुतासिर हों। अपने हवालों की तौहीन मत करो, ज़ारा ने कहा था। शहरोज ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और फिर अपने हाथों की जानिब देखने लगा। वो किस कदर दुरुस्त बात कर रही थी, और फिर डबलिन की पोर्ट पर उसके साथ जो हुआ था, अगर वो सब उसे कुछ नहीं सिखा पाया था तो फिर उसे कुछ भी कुछ नहीं सिखा सकता था। शहरोज ने एक बार फिर उसके चेहरे को देखा। ये चेहरा किस कदर कीमती था उसके लिए। ये ज़ारा का चेहरा था, उसकी ज़ारा का चेहरा। ज़ारा कीमती थी उसके लिए, और वो ये भी जानता था कि वो खुद ज़ारा के लिए किस कदर कीमती है। वो उसकी रूह के साझेदार थी। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनसे आप इस कदर बेतकल्लुफ़ होते हैं कि आपका वजूद उनके लिए खुली किताब की तरह होता है। उनसे आप कुछ नहीं छुपा पाते, लेकिन उन्हीं लोगों में शायद कोई एक आधा ऐसा होता है जिसको आप अपनी रूह तक रसाई दे देते हैं। ज़ारा वाकई उसकी रूह का हिस्सा थी। वो उसकी अहमकाना बातों को रद्द नहीं कर पाता था, तो उसकी इतनी कीमती बात कैसे रद्द कर देता। लेकिन दूसरी जानिब उसका कैरियर था, जिसको बनाने में उसका एक एक लम्हा सर्फ हुआ जा रहा था। ये प्रोजेक्ट उसके लिए अब मज़ीद अहम हो गया था। औफ बिन सलमान ने उसे खुद कॉल करके कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्री की सब जिम्मेदारियाँ अकेले निभाएगा, और उसके लिए उसे तमाम चैनल्स पर मुकम्मल प्रोजेक्शन दिलवाई जाएगी। बैन अल-अक़वामी खबर रसां इदारे भी उसी का नाम लेकर ये सारी बातें ब्रेक करेंगे। वो काफ़ी परेशान थे, और उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया था कि तामूर के इस तरह उनके प्रोजेक्ट से अलहदा हो जाने पर उनके कॉज को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। वो सिर्फ इतना चाहते थे कि ये काम जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी पाया तकमील तक पहुँच जाए। वो शहरोज को मज़ीद शोहरत के ख्वाब दिखा दिखा कर पागल किए दे रहे थे। मशहूर होने की ख्वाहिश उसके जर्रे जर्रे में पनप रही थी। ऐसी सूरत हाल में ज़ारा की बातें उसे झल्लाने पर मजबूर कर रही थीं। शोहरत की वो होश उड़ा देने वाली देवी थी जो उन्हें बाहें फैलाए अपनी आगोश में लेने को बेताब खड़ी दिखाई देती थी। वो उसे भी कैसे रद्द कर देता। वो पागलों की तरह उसकी तलाश में फिरा था, और अब जब वो सामने खड़ी थी तो उसकी फैली हुई बाहों को झुटला देना आसान नहीं था। उसने अपने दर्द करते सर को अपने हाथों में गिरा लिया था। शहरोज, क्या बात है? मेरा बेटा कुछ परेशान है। अम्मी कब उसके कमरे में आई और कब उसके पीछे आकर खड़ी हुई, उसे खबर भी ना हुई थी। वो कब से बैल्कनी में खड़ा सामने मेन सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों को देखने में मगन था। वो लाहौर में ही था। उनके एरिया में गुज़िश्ता कुछ महीनों में 3 नए कैफेटेरिया बने थे, जहां रात गए तक हुजूम रहता था। नौजवान लड़के लड़कियां नित नए फैशन के दिलदादा बाउलिंग खेलने और शीशा पीने के शौक में वहां जमा रहते थे। उनका इलाका बहुत पुरसकून हुआ करता था, लेकिन अब यहां शोर और हंगामा बहुत बढ़ गया हुआ था, जिसकी बिना पर मकामी आबादी खुश नहीं थी। लेकिन कोई शिकायत भी नहीं करता था, क्योंकि तकरीबन हर घर से एक आधा बच्चा उन कैफेटेरिया में अपनी शामें बिताने का शौकीन था। इन्हीं कैफेज की वजह से यहाँ ट्रैफिक का हुजूम भी ज्यादा रहने लगा था। लेकिन शहरोज वहां बिना किसी मकसद के खड़ा ला यानी सोचों में घिरा था। अजीब सन्नाटा था जो रूह पर जमूद तारी कर रहा था, और अजीब शोर था जो कानों को तकलीफ देता था। अम्मी की आवाज सुनकर उसने गहरी सांस भरी और मुड़कर उनकी जानिब देखा। वो उसके बराबर आ गई थी। शहरोज कुछ नहीं बोला और फिर सामने की जानिब देखने लगा। बिजली चली गई थी, लेकिन एक लम्हा ही लगा था जब तारिकी ने सारे माहौल को अपने पंजे में जकड़ कर हड़पने की कोशिश की थी, और फिर देखते ही देखते यूपीएस जनरेटर्स की बदौलत अंधेरा छटने लगा था। एक एक करके रोशनियां होने लगी थीं। उनकी शिद्दत पहले से कम थी, लेकिन फिर भी तारिकी शिकस्त खोरदा एक जाने पड़ी साफ महसूस हो रही थी। उन दोनों माँ बेटे ने यह मंजर देखा। रोशनी कभी हार नहीं मानती ना, तारीकी कितनी भी जालिम क्यों ना हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, अम्मी ने सादा से अंदाज में कहा था। वो उसकी माँ थी। वो जानता था कि वो जूमानी बातें नहीं करती थी, लेकिन उस लम्हे उसको लगा कि जैसे उन्होंने उस पर तंज किया है। वो सामने ही देखता रहा, उनकी बात का कोई जवाब दिया ना कोई चेहरे पर तासुर उभरा। अम्मी एक नज़र उस पर डालती और फिर सामने देखने लगती, लेकिन जब वो कुछ बोलकर नहीं दिया तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा था। क्या बात है, आज तो मेरे पास बैठे भी नहीं। मैंने सोचा मैं खुद अपने बेटे के पास बैठ जाऊं कुछ लम्हे, कल तो फिर वापस कराची चले जाओगे। वो आम से अंदाज में कह रही थी। शहरोज ने बहुत सुस्त से अंदाज में उनकी जानिब देखा। वो उसकी माँ थी। उसने याद करने की कोशिश की वो गुज़िश्ता बार कब उनके पास इत्मीनान से बैठा था, कब उनसे जी भर कर बातें की थी। उसे याद नहीं आया था। वो उसकी अजीज तरीन हस्ती थी। दुनिया में कोई दूसरा वजूद, कोई दूसरा चेहरा और कोई दूसरी जात उसके लिए उनसे ज्यादा मुकद्दम नहीं थी। और उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने गुज़िश्ता बार कब उनसे बातें की थीं, उनकी बातें सुनी थीं। उसे आज पता चला था कि अम्मी डायबिटिक हो चुकी थीं। वो 6 महीने से इंसुलिन ले रही थीं और उसे खबर भी नहीं थी, उसे पता भी नहीं चला था। और वक्त उसके हाथों से फिसल कर निकल गया था। वो अम्मी के साथ बहुत अटैच्ड रहा। वो बहुत फुर्तीली किस्म की औरत थी। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में मगन घूमती फिरती रहती थी। फिर शाम को उनके पाँव में दर्द होने लगता तो शहरोज उनके पाँव का मसाज करता और उनके पाँव दबा देता और साथ साथ उनके पाँव में गुदगुदियाँ करता रहता। वो नाराज़ होती तो कहता, अम्मी ये तो मेरा फ़र्ज है, आप मेरी जन्नत की सीढ़ी हैं, आपने मुझे जन्नत में ले जाना है। लेकिन आप मुझे तभी जन्नत तक ले जा सकेंगी ना जब खुद ठीक से चलेंगी। ये दर्द करते पाँव के साथ जन्नत में कैसे जाएंगे हम। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो हंसने लगा करती थीं। दोनों भाई बहुत छोटी उम्रों से ऑफिस जाने लगे थे, इसलिए घर में वक्त नहीं दे पाते थे। लेकिन वो हमा वक्त अम्मी के साथ रहने वाला बेटा था। अम्मी भी उसके लाड़ दोनों दूसरे बेटों से ज्यादा उठाती थीं। बहरोज भाई और महरोज भाई उसे चिढ़ाया करते थे कि तुमने हमारी अम्मी हमसे हत्या ली हैं। अब सूरत हाल ये थी कि वही माँ उस लाडले बेटे की शक्ल देखने को तरसती थी। उसके लिए भी ये सब बातें निसफ सदी का किस्सा बनकर रह गई थीं। अम्मी के साथ इतवार बाजारों में फिरना, उन्हें उनकी सहेलियों के यहाँ ले जाना, उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर मटर के दाने निकलवाते हुए उनसे ढेरों बातें करना ख्वाब के जैसा लगता था। हालांकि चंद साल ही तो गुजरे थे। वो उनके पास बैठकर उन्हें सुई में धागा डालकर दिया करता था और वो उसकी शर्ट का बटन टांग दिया करती थी। चंद साल कहने को चंद साल थे, इन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब वो मसरूफ कम और मारूफ ज्यादा हो गया था। अब वो अच्छा लगता था भला अम्मी की सहेलियों के घरों में जाता, इतवार बाजारों में घूमता या उनके साथ सब्जियां बनवाता। वो ये सब कैसे कर सकता था। अम्मी का चेहरा देखते हुए जैसे उसने उनकी आंखों में वो सारे धुंधले मंजर भी देख डाले थे। उनका हाथ अभी भी उसके कंधे पर था। ये होती है माँ, जो औलाद की तवज्जा को तरसती है मगर उसकी आंखों में छुपी बेचैनी और परेशानी को एक लम्हे में महसूस कर लेती है। एकदम से पता नहीं कैसे आंखें भीगने के करीब हो चली थीं। उसने जरा सा झुककर उनका माथा चूमा था, फिर अपना बाजू उनके कंधों पर रखकर उन्हें खुद से करीब कर लिया। वो भी मुस्कुराते हुए उसके पहलू में आ गईं और अपना बाजू उसकी पुश्त पर फैला दिया। शहरोज को जैसे सुकून सा आ गया था। अपने कद से ऊंचे बेटों की माएँ समझती हैं बेटे उनकी ताकत हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि इन ऊंचे बेटों की असल ताकत होती है माँ। दुनिया की कोई एंटी डिप्रेसेंट माँ के लम्स से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। 3 चीज़ें हमेशा इंसान के तनाव को कम कर देती हैं, माँ का लम्स, औलाद की मुस्कुराहट और अल्लाह के हुजूर रात की तन्हाई में पछतावे में घिर कर बहाया गया आंसू। शहरोज ने पहली एंटी डिप्रेसेंट पी ली थी। अम्मी ने उसकी जानिब देखा। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो, जारा से झगड़ा हुआ क्या। अम्मी के लिए उसके खराब मूड की बस इतनी ही वजूहत हो सकती थी। सोच रहा हूं वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना अम्मी। उसने उसी तरह अम्मी को अपने बाजुओं में लिए सामने देखते हुए कहा था। वक्त कभी नहीं बदलता मेरे बच्चे, हालात बदल जाते हैं, तरजीहात बदल जाती हैं, मयार बदल जाते हैं, दरअसल इंसान बदल जाते हैं और इल्ज़ाम वक्त के सर आ जाता है। उन्होंने भी अपना हाथ उसकी पुश्त से नहीं हटाया था। शहरोज ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। अम्मी आपको भी लगता है मैं बदल गया हूं। उसके सवाल पर अम्मी मुस्कुराई थीं और फिर उसकी जानिब देखा। उनका अंदाज ऐसा था कि शहरोज को एहसास हुआ कुछ सवालात कभी नहीं पूछने चाहिए। अच्छा, आप सिर्फ इतना बता दें कि ये अच्छा हुआ या बुरा। अब वो ऐसा जिद्दी बच्चा बन रहा था जो किसी शरारत पर सरजनिश के बाद दलाइल मांगने लगता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, अपने बचपन का एक वाकया। अम्मी ने उससे सवाल कर लिया था, किसी कड़वी दवाई को शुगर कोट कैसे करना है ये फकत ममता ही जान सकती है। अम्मी उसे उसी तरह बेड की सिमत ले आई थी। यहां बैठो, उन्होंने उसे अपने सामने बिठा लिया था। वो भी बिला चूं चना किए उनके सामने बैठ गया। अम्मी उसे बताने लगी थी, मैं जब छोटी थी ना, यही कोई सातवीं आठवीं में होंगी शायद, तब हम यहाँ शाद बाग में अपने आबाई घर में रहा करते थे। उन दिनों लकी रानी सर्कस का बड़ा शोर होता था। हमारे सब मिलने वाले बारी बारी अपने बच्चों के साथ सर्कस देख कर आ चुके थे। वहां की बातें सुन सुनकर हम सब कजन्स का बड़ा जी ललचाता था कि हम भी जाएं। बिलखसूस उस शेर का बड़ा तस्करा होता था जो कुर्सी पर बैठ कर दिखाता था और अपने मालिक के पीछे पीछे मुअद्दब बना घूमता रहता था। किसी को जरर पहुंचाता था ना मालिक के हुक्म के बगैर दहाड़ता था। हम सब देखना चाहते थे कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि शेर जैसा खौफनाक जानवर इतना फरमाबरदार हो गया। अम्मी के चेहरे पर अहदे रफ्ता की ये याद बड़ी मुस्कुराहट बनकर बिखरी थी। खैर जी, अल्लाह अल्लाह करके बड़े अब्बा यानी तुम्हारे दादा से इजाजत ली गई और हम तुम्हारे बड़े मामू की छोटी वैन में भरकर सर्कस पहुंचे। वो बड़े मजे का दिन था। सर्कस के शामियानों में एक अलग ही दुनिया आबाद थी। खूबसूरत सुनहरे लिबास पहने हुए सुनहरी रंगत वाली रक्स करती रूसी लड़कियां, गोल सी सुर्ख नाक लिए गुदगुदाता हुआ जोकर, उछल उछल कर भागते और फिर गिरते पड़ते बौने नुमा छोटे कद वाले इंसान। हम सब बच्चे बहुत खुश थे। फिर वो लम्हा आया जब हम सब ने भी उस खौफनाक शेर को भीगी बिल्ली बने अपने मालिक के पीछे आते देखा। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला बहुत गुदगुदाता हुआ लम्हा था। एक तरफ सब खौफजदा थे और दूसरी जानिब ये यकीन कि ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। अम्मी इतने दिलचस्प अंदाज में अपने बचपन का वाकया उसे सुना रही थी कि इतनी पुजमर्दा कैब तबीयत के बावजूद उनकी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराने लगा था। शेर पूरे रिंग में गोल गोल घूमने लगा और हम सब हैरत के समंदर में गर्क उसे देखते थे। हम सब ने उस लम्हे का काफी इंतजार किया था। लेकिन जानते हो क्या हुआ? तुम्हारे एहसान चाचू यानी उमर के अब्बू, हम सब कजन्स में काफी जहीन थे, ने सबसे पहले नाक चढ़ाई और बोले, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग तालियां सुनकर छोटे बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं। इस शेर को देखो, ऐसा होता है शेर? शेर को ऐसा नहीं होना चाहिए। शेर को कभी बकरी की तरह नहीं होना चाहिए। ये कैसा शेर है जो ना अपनी मर्जी से दहाड़ रहा है ना आंखें फाड़ रहा है, सर झुकाए अपने मालिक के पीछे पीछे जा रहा है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा शेर। उनका कहना था कि हम सब बाकी लोग भी ऐसा ही सोचने लगे कि वाकई ये कैसा शेर है जो खौफ और दहशत की ऐसी अलामत है कि इंसान के सामने हो तो इंसान डर के रह जाए, और अब ये कैसे बिल्ली की तरह सर झुकाए चुपचाप बस अपने मालिक के ताकुब में चला जा रहा है। हम सबकी दिलचस्पी खत्म होकर रह गई। हम सबके बुझे हुए अंदाज देखकर बड़े अब्बा ने वजह पूछी और वजह जानकर जानते हो वो क्या बोले? वो कहने लगे, ये शेर नहीं है, ये बकरी बन चुका है। वापसी पर उन्होंने हमें एक बहुत ही काम की बात बताई। उन्होंने कहा, सर्कस में आकर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि शुक्र है अल्लाह ने हमें रोजी कमाने के हलाल और पसंदीदा तरीके सिखा रखे हैं, वरना पेट की तलब तो वो चीज है जो जंगल के बादशाह को भी जोकर बना सकती है। यही देख लो, इंसानों ने शेर को सिखा दिया है कि वो सर झुकाकर अपनी रविश से हटकर चलेगा तो तालियां बजेंगी, तालियां बजेंगी तो खाने को मिलेगा। बस वो तालियां कमाता है और उन तालियों का खाता है। उसे उसकी इस गर्ज ने शेर नहीं रहने दिया, उसे बकरी बना दिया है। मैंने बड़े अब्बा की बात सुनकर पूछा, लेकिन बड़े अब्बा, शेर खुश क्यों नहीं नजर आता? तो बड़े अब्बा बोले, खुश कैसे नजर आए? अब वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी तरजीहात ही बदल गई हैं। अब वो अच्छा होने से ज्यादा अच्छा लगने की धुन में मुब्तला हो चुका है। अम्मी खामोश होकर उसका चेहरा देख रही थी। शहरोज को कुछ समझ में आया था और कुछ नहीं। मेरे बच्चे, इतनी सी बात है बस, यही आजकल के इंसान का अलमिया है। वो अच्छा होने से ज्यादा अच्छा लगने के जुनून में मुब्तला हो चुका है। उसका मन चाहे किस कदर मैला हो, लेकिन उसका तन, उसकी चमड़ी सफेद होनी चाहिए। उसकी रूह बेशक जबूं हाली का शिकार हो, लेकिन उसके बदन पर ब्रांडेड चीजें होनी चाहिए ताकि देखने वाली आंख उसे चाहे और सराहे। आजकल के इंसान को वाह वाह चाहिए, और इस वाह वाह को समेटने के चक्कर में वो अपने मकाम से हटता जा रहा है। उसे खुद पता नहीं चल रहा कि शेर बकरी बनता जा रहा है। तालियों की आवाजें उसे अपने प्यारों की आवाजों से ज्यादा मरगूब होती जा रही हैं। सताइश की लत उसे अंदर से खोखला कर रही है। सराहे जाने की ख्वाहिश बुरी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर फितरी तौर पर होती है, लेकिन अगर ये ख्वाहिश मदारी की तरह आपको नाचने और कलाबाजियां खाने पर मजबूर कर रही है तो फिर ये ख्वाहिश नहीं, बीमारी है। मैं तो ये भी कहूंगी कि रिस्क हो या इल्म, इश्क हो या हुनर, अगर आपको अपने मकाम से हटाकर अपनी गिरफ्त में जकड़ने लगे तो ये सब बीमारी ही है, इससे दूर रहना ही अच्छा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा बदल जाना अच्छा हुआ या बुरा। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लिए कह रही थी। शहरोज नजरें ना उठा सका था। अम्मी के ये चंद अल्फाज अल्फाज नहीं थे बल्कि आईना थे, और इस आईने में शहरोज को अपना अक्स रंगीन धारियों वाले लिबास, झालर वाली लंबी टोपी और रबड़ की सुर्ख नाक के साथ नुमाया नजर आ रहा था। तालियां कमाने के चक्कर में जन्नत गंवा रहा था वो। सताइश की लत उसे बखिया बखिया उधेड़ चुकी थी।